Dorald Megens met het NOS-journaal. Na de parlementsverkiezingen in Griekenland gaat de conservatieve partij Nieuwe Democratie van premier Mitsotakis aan kop in de exit polls. Zijn partij staat op 36-40% van de stemmen. Tweede is de belangrijkste oppositiepartij, het linkse Syriza, met ruim een kwart van de stemmen. Mitsotakis ging lange tijd in de peilingen ruim aan de leiding, maar na de treinramp van maart, waarbij bijna 60 doden vielen, daalde zijn populariteit. De ramp leidde tot veel kritiek op de Griekse regering. Tienduizenden mensen zijn in de Moldavische hoofdstad Chișinău de straat opgegaan om hun pro-westerse regering te steunen. Volgens de politie waren er zeker 75.000 mensen bij de betoging. Ze hadden Europese en NAVO-vlaggen mee en riepen pro-Europese leuzen. De Moldavische regering voert een pro-Europese koers en heeft ook het lidmaatschap van de Europese Unie aangevraagd. Sinds de Russische invasie in Oekraïne wordt in Moldavië gevreesd voor Russische pogingen om het land te destabiliseren. De Italiaanse premier Meloni heeft in Noord-Italië de gebieden bezocht die afgelopen weken zijn getroffen door overstromingen. Ze is vandaag eerder teruggekomen van de G7-top in Japan om de hulpoperatie te leiden. Meloni bezocht een aantal steden in de regio Emilia-Romagna, waar ongeveer 36.000 mensen zijn geëvacueerd. Veel achterblijvers zitten er nog zonder elektriciteit. Door de overstromingen zijn 14 mensen omgekomen. De 15e etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Brandon McNulty. De Amerikaan reed al vroeg in de etappe in de kopgroep en won de sprint. Bauke Mollema, die ook meereed in de kopgroep, finishte als vierde. Morgen is een rustdag in de Giro. Dinsdag staat een bergrit van 203 kilometer op het programma. De Fransman Bruno Armiret draagt dan opnieuw de roze leiderstrui. Het weer, zon en stapelwolken. Vanavond en vannacht in het oosten en noordoosten kans op stevige buien, mogelijk met onweer, hagel en veel neerslag. Morgen wordt het eerst nog 20-24 graden. Later raakt het weer bewolkt met kans op buien en dan koelt het af. Dit was het NOS Journaal. Voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met... heyboekhouden.nl. ANWB, hoe kan ik je helpen? Hoi, klopt het eigenlijk dat mijn stroom goedkoper is als het waait of als de zon schijnt? Met de dynamisch uurtarief van ANWB kun je jaarlijks flink besparen op je energierekening. Zeker als de zon schijnt of als het lekker waait. Ja, de groenste energie is de goedkoopste energie. Bereken jouw maandbedrag op anwb.nl/energie. Nu, 15 maanden gratis. De groenste energie is de goedkoopste energie. Check anwb.nl/energie. Vraag je, hoeveel is 84 gedeeld door 7? 12. Ik heb in 12 weken foutloos leren rekenen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in voor een gratis proefles bij u in de buurt. Fysiek of online op foutloosrekenen.nl. Welkom in de wereld van beleggen met vertrouwen. Waarin vermogen opbouwen met ABN AMRO minder spannend is dan je denkt. Tuurlijk, er zijn risico's. Je kunt je inleg verliezen. Maar met een goede voorbereiding heb je meer controle. Door alleen te beleggen met geld dat je kunt missen, elke maand iets in te leggen en te spreiden. Beleg ook met meer vertrouwen. Kijk op abnamro.nl/vermogensopbouw. Probeer proefbeleggen zonder risico. Bekijk de actievoorwaarden online. Holland Opera speelt Kersentuin op Fort Rijnouwen. Een nieuwe opera gebaseerd op het beroemde toneelstuk van Tsjechov. Kersentuin, laat je betoveren. Holland Opera. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Kersentuin, laat je betoveren. Holland Opera. Het is zondagavond, iets na achten. Het einde van een heerlijke, prachtige, zonnige zondag. Frank Evenblij, we zijn in Lelystad. Lelystad, Flevoland. Wat zeg jij dan? Ja, we zitten hier op een plek vlakbij het aviodroom. Maar in de zon wordt alles mooi. Nou, het is wel een mooie plek waar we hier zitten. Mooi, het Flevolandse landschap vind ik wel mooi hoor. Zeker, maar door de zon is eigenlijk altijd alles wel mooi. Maar ik vind het nu echt... Ja, ik vind het heel mooi. Ik voel me rustig, prettig. Zin in de avond. Fijn. Jij kent het hier, want ja, eigenlijk is jouw tv-carrière hier begonnen. Ja, geloof het of niet. Ik ben ooit hier vlakbij, in 2003 was dat bij Omroep Flevoland. Dat is de eerste plek waar ik echt professioneel aan het werk ging. Dus ik heb hier heel wat voetstappen liggen. Ik kan hier gewoon in Flevoland, Lelystad, niet normaal over straat, Frank Evenblij. Is dat zo? Dat is echt waar. Zoveel indruk gemaakt hier. Is dat hetzelfde geld dat voor bepaalde Amsterdamse cafés, als je dat dan vergelijkt met Lelystad, dat als de bakstenen konden praten? God, wat slecht weer meteen dit. Nee, maar ik ben hier behoorlijk begonnen. En ik heb deze provincie ook wel leren waarderen eigenlijk daardoor. Ik heb ontzettend veel geleerd, geweldige tijd gehad. En Flevoland, het is een beetje, ja, het is natuurlijk de jongste provincie van Nederland. En Lelystad had als bijnaam altijd Lelijkstad. Maar het is nou niet, ja, het is niet moeders mooiste qua steden. Maar ik heb er ook wel een beetje een zwak voor. Begrijp ik wel. Maar ze hebben de strijd met Almere wel verloren, toch? Ja, die hebben ze verloren. Almere is in alle opzichten groter, mooier en belangrijker. Maar Lelystad, ik vind het toch een bijzondere plek. We gaan er een mooie avond van maken. Evenblij ter plekke. Ja mensen, goedenavond en welkom bij Dijkstra en Evenblij ter plekke. Live vanuit het restaurant Boerkok in Lelystad. De formatieonderhandelingen van de Provinciale Staten zijn ook hier in Flevoland in volle gang. De ChristenUnie krijgt veel kritiek omdat het meepraat met een knetterrechtse coalitie die nu voorligt. Ja, lijkt hier in Lelystad een kattenverzuiper actief. Maar liefst 23 katten verdronken dit jaar al in hetzelfde kanaal. In de gevangenis hier in Lelystad wordt aan serieuze literatuur gewerkt. En er is live muziek van de meest muzikale tweeling die Lelystad ooit voorbracht, Tangerine. Heerlijk lekker. Straks nog veel meer Tangerine. In maart vonden de verkiezingen voor de Provinciale Staten plaats met een welhaast revolutionaire uitslag. Reden te meer om overal in het land de onderhandelingen aan de formatietafels in de gaten te houden. Maar ook hier in Flevoland, want hier wordt al weken overlegd door BBB, VVD, de ChristenUnie, SGP en de PVV. Lukt het hen om een nieuw provinciebestuur samen te vormen? Ja, critici spreken over een ultra-rechtse coalitie. En vooral de ChristenUnie die krijgt vanuit de eigen achterban veel kritiek. Omdat ze namelijk met de PVV in gesprek gaan. Hoe groot is nou de kans dat ze eruit komen? En wat zou deze coalitie dan betekenen voor Flevoland? Ja, daarover praten we met een Lelystedeling en journalist van de Stentor, Herre Stengega. Van harte welkom, Herre. Dankjewel. Ja, die verkiezingen en de BBB werd ook hier in Flevoland de grootste, zoals in het ganse land. En nu overleggen ze samen met VVD, ChristenUnie, SGP en de PVV, zitten ze met z'n allen aan tafel. Hè. Die uitslag en zo'n toch wel tamelijk rechtse coalitie die nu voor ligt, is dat uitzonderlijk voor Flevoland? Nou, het zou wel bijzonder zijn als er een rechtse coalitie zou komen. De huidige coalitie die is best wel links, met PvdA, CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks. VVD zit er ook nog bij. Maar dat Flevoland terecht stemt, dat is niet zo bijzonder. Want de vorige verkiezingen waren Forum voor Democratie. Dus 4 jaar geleden waren Forum voor Democratie, VVD en PVV de grootste. En dit jaar waren het BBB, VVD en... moet ik even kijken. En PVV, die waren de grootste. Dus Flevoland stemt rechts door de bank genomen. Hoe komt dat? Dat is wel bijzonder inderdaad. Je ziet wel ik denk dat de huidige verkiezing dat ook echt een weerslag is van het landelijke of het ongenoegen dat er echt in de rest van het land is. Ja. En je ziet landelijk ook wel een vrij rechtsstemgedrag. Ja, maar het is Flevoland ook stevig, het idee. Ja, nou goed, je hebt natuurlijk Urk, wat vrij rechts is, conservatief. Ja. Je ziet ook dat de steden, Lelystad en Almere, die zijn toch ook wel vrij rechts geworden de laatste tijd. Ja, en hoe dat er komt, dat is wel lastig te zeggen. Maar de Partij van de Arbeid en de GroenLinks hebben ook 3 zetels behaald. Net zoveel als de PVV. Maar die zitten niet aan tafel. Nee, dat heeft te maken met het feit dat PvdA en GroenLinks die willen per se samen toetreden tot een eventuele coalitie. BBB, de grootste partij, heeft gezegd van wij willen wel praten eventueel met PvdA. We willen niet praten met GroenLinks, omdat die, nou, die standpunten staan gewoon te ver van ons af. Ja. En zo is het dus de PVV uiteindelijk geworden. Die, ja. Daar ging de deur voor open. Oké, nou ja, nu klinkt er ook vanuit de ChristenUnie-achterban klinkt kritiek. De partijvoorzitter zei samenwerken met de PVV noemde hij ongeloofwaardig, omdat hun ideeën haaksten op elkaar staan. En ook ChristenUnie-jongerenvereniging Perspectief die zijn kritisch. Dit is wat de voorzitter van die club, Jens Mostert, dit is wat hij daarover zei. Bijvoorbeeld het tegengaan van islamisering. Ja, dat zijn wel vrij stevige woorden van de PVV. Waar wij ons absoluut niet in kunnen vinden als we proberen op te komen voor godsdienstvrijheid. Daarnaast kennen we de PVV als een partij die ook bijvoorbeeld op het gebied van klimaat vaak de hak in het zand zet. Nou, dan is het wel af te vragen in hoeverre dat een geloofwaardige coalitie gaat opleveren. Ja, de provinciale fractievoorzitter van de ChristenUnie, Harold Hofstra, die wilde vanavond helaas niet aanschuiven. Hoe reageert hij eigenlijk als er dit soort kritiek komt vanuit de achterban? Ja, die kritiek is er inderdaad. Hij heeft gezegd van, nou, we gaan in principe met iedereen gaan we praten. We sluiten niemand uit. Dat is dan een belangrijke reden geweest. Hij heeft wel gezegd toen de ChristenUnie aan tafel of de gesprekken aanging, ook met PVV, van we willen eerst een stevig programmatisch gesprek, omdat er toch wel grote verschillen zijn. Een soort voorgesprek, dat heeft ook plaatsgevonden voordat de echt onderhandelingen gingen beginnen. Maar goed, inmiddels zitten de vijf partijen die jullie eerder al noemden al bijna een maand aan tafel. Dus er is toch een grond om door te gaan. Ja, maar die kritiek die we net hoorden, hè, je hoort dat van meer mensen vanuit de ChristenUnie gelederen, die zeggen eigenlijk van ja, wij staan toch wel voor een soort van naastenliefde. Beetje links van het midden, zegt ChristenUnie ook vaak. Maar dit is wel een beetje een geluid dat je hoort van landelijke ChristenUnie-mensen. Wat vinden ChristenUnie-mensen in Flevoland daarvan? Ja, je merkt gewoon ook dat aan alles dat de partij worstelt gewoon met de PVV als een mogelijke coalitiepartner. En ook in Flevoland. Dus in NSC, die heeft onlangs nog twee Almeerse leden aan het woord gelaten die echt tegen een samenwerking met PVV zijn. Ik heb zelf ook meerdere leden gesproken van ChristenUnie. Ja, die hebben gewoon hele sterke twijfels erbij. En je hebt hier natuurlijk ook, je hebt ook de ChristenUnie, afdeling Urk. Dat is ook Flevoland. Ja, klopt. Die zijn wat gematigder. Ik heb ook mensen gesproken die echt zeggen van laten we gewoon eerst praten en kijken of we eruit komen. Die zijn er ook. Dus het is niet dat iedereen gewoon radicaal tegen is. Maar je merkt wel dat de mensen worstelen met de partij. Ja. Ook gesproken met de ledenstadsfractievoorzitter. Ja, die haalt dan ook de woorden van Geert Wilders aan over de kop voor de tox, kop voor de tax. En de uitspraak over Marokkanen. En dat zit dan ook wel, dat speelt dan ook wel weer door in dit proces. Ja, maar stel dat de ChristenUnie eruit komt met de PVV. Komen ze er dan ook uit met de BBB? Dat is de vraag. De Harold Hofstra, jullie noemden hem net al, die is nu nog gereputeerd. En die gaat over stikstof. En stikstof is ook voor de BBB het belangrijkste onderwerp. Ja. Dus stikstof is wel echt een van de grote onderwerpen waar ze het over eens moeten zien te worden. Ja. Is de BBB hier vergelijkbaar met wat we kennen van het landelijke beeld? Of is het anders? Ja, dat is nog moeilijk te zeggen, omdat ze nog niet aan het besturen zijn. Maar, of tenminste, ze zitten nog maar kort in de Provinciale Staten. Ik merk wel, wat je wel vaak ziet, is dat partijen die landen gezien wat radicaler zijn, dat die op regionaal niveau wat gematigder zijn. En dat zou ook best kunnen dat... Ik vind de BBB ook vrij gematigd in Flevoland. Nou ja, ik trek er niet zoveel van leren als... Maar je hebt toch die lijsttrekker, Anja Keuter. Dat is een beetje een activiste volgens mij. We hebben daar ook een nieuwsberichtje over. Want zij stond als actievoerder op een kotter. Een Urker kotter. En die wilde de ketelbrug blokkeren. Dat was ten tijde van die boerenprotesten. Maar als die opvarenden van de kotter niet luisteren naar de politie, dan wordt er ingegrepen. Schermutseling is het gevolg. En we hebben een mooie reportage, hebben een snippetje van het radioprogramma Vijf Dagen. Hey, doe eens even normaal! Doe eens normaal! Hey. Ja, daar hoorden we de stem nog van Anja Keuter. Doe eens even normaal. Ja. Doe eens even normaal. De voorvrouw van de BBB hier in Flevoland. Zij heeft ook nog een nacht in de cel doorgebracht, geloof ik, hè? Klopt. Ja, die protestkotter, zoals het ook wel werd genoemd, er waren 14 opvarenden, als ik het goed heb. 10 daarvan, inclusief Anja Keuter, zijn gearresteerd. Hebben een nachtje in de cel doorgebracht. Ja, maar geeft dat geen probleem aan de informatietafel? Zelf zegt ze van, of tenminste, dat was vorig jaar. Die actie, dat was nog voordat ze volgens mij lid werd van BBB. Of toetrad tot BBB. Ja. Ook voordat ze überhaupt bekend was als BBB-voorvrouw. Maar sindsdien is er wel wat veranderd, merk ik. Ze is echt wel gematigder geworden. Ze drukt zich anders uit. Ze is ook jarenlang raadslid geweest op Urk. Maar dit is een jaar geleden, hè? Ja, het gaat vooral een jaar geleden. Pas de visporter de ketelbrug wilde blokkeren. Klopt, klopt. Ik weet ook niet of je haar echt kunt veranderen. Zelf zegt ze wel van. Ik heb haar ook geïnterviewd meerdere keren. En ze zegt ook van: ik ben wel minder fel geworden. Ik wil echt met iedereen samenwerken. Ze drukt zich tegenwoordig echt heel anders uit. Ja, of dat natuurlijk in de praktijk gaat gebeuren, dat gaan we zien. Ja. Maar misschien is dat gewoon een goede mediatraining. Ik weet het niet. Harry, jij zit er bovenop. Wat denk je dat het gaat worden? Ik kon me eerst heel moeilijk voorstellen dat ChristenUnie zou gaan samenwerken met PVV. Ik dacht, ze gaan misschien ook meer voor de vorm gaan ze praten. En ook omdat de landelijke zou het echt wel uniek zijn dat beide partijen in een coalitie zouden zitten. In Limburg is het ooit een keer gebeurd. Maar goed, dat is al vrij snel geklapt. Ja. Maar goed, wat ik net al zei, ze zitten echt al 4 weken bijna aan tafel. Ja. Maar kijken ze in je glazen bol? Komen ze eruit, denk je? Nou, het zou best eens kunnen. Het zou best eens kunnen. Ja, toch. Ja, dat zal wel bijzonder zijn. Dan heb je dus een coalitie met PVV, BBB, VVD, ChristenUnie en SGP. Dat is de meest rechtse coalitie in het hele land, denk ik dan. Dat weet ik zo niet, maar dat zou best wel kunnen, ja. Het is wel echt rechts, ja. Nou goed, we blijven het in de gaten houden. Dankjewel, journalist van de Stentor, Herre Stegengaan. Ja, het is tijd voor live muziek. Tangerine is bij ons opgegroeid hier in Lelystad. En er zit een nieuw album aan te komen, toch mannen? Ja, klopt. Ja, wat kunnen we verwachten voor het album? 13 hele mooie liedjes. Ja? Ja. Alle 13 goed. Alle 13 goed. Ja. Alle 13 goed, ja, zeker. Hey, en wat gaan jullie nu spelen voor ons? Iets nieuws van het album en het is net uitgekomen vorige week. Een nieuw liedje. Hoe heet dat? The World We Live In. The World We Live In. Hier zijn ze, Tangerine. Met The World We Live In. Thank you. we're making the most of something and live for another day. This is the world we live in, only one life we're given. We're making the most of something and live for another day. Schitterend. Tangerine met The World We Live In. Ja, dit is Dijkstra Neem Letter Blekken live vanuit Lelystad. En om ervoor te zorgen dat u als luisteraar deze uitzending goed beslagen ten ijs komt, is hier Paul Keizer met De Kortste Spreekbeurt. De Kortste Spreekbeurt. We zijn vandaag in de jongste provinciehoofdstad van Nederland, Lelystad. Lelystad, je stad zit maar raar in op Lelystad is 83.192 inwoners rijk. Het had weinig gescheeld of Lelystad had Flevostad geheten. Maar deze naam zou op historische grond worden afgekeurd en werd er besloten de stad te vernoemen naar de vader van de Zuiderzeewerken, Cornelis Lely. De mannelijke inwoners van Lelystad worden ook wel Lelystedelingen genoemd. De vrouwen daarentegen heten Lelystadsen. Een station zonder treinen? In Lelystad kan het. Station Lelystad Zuid werd gebouwd in de hoop dat Lelystad verder zou groeien in het zuiden. Maar dit gebeurde niet en dus is er nog nooit een trein gestopt bij dit spookstation. Lelystad is niet geschikt voor het afnemen van het rijexamen. De verkeerssituatie is hier dusdanig veilig dat de afstudeerder niet genoeg wordt geconfronteerd met moeilijke situaties volgens het CBR. In de jaren 70 gingen tienduizenden Amsterdammers hier wonen, maar die hielden hun werk in de hoofdstad. Hun vrouwen bleven onwennig met heimwee achter tussen het groen en daarom werden zij de Groene Weduwe genoemd. Lelystad is vanwege de afgelegen ligging het centrum geworden van dierenvaccins tegen mond- en klauwzeer. Het begin hiervan horen we terug in Lelystads oudste audiofragment uit 1967. In het wijde land van de polder Oostelijk Flevoland, even buiten Lelystad, heeft minister Biesheuvel vanmorgen de eerste paal geslagen voor het nieuwe gebouw van het Centraal Diergeneeskundig Instituut. Begin dit jaar werd door Twittergebruiker Jelmer Visser de verkiezing voor de lelijkste stad van Nederland georganiseerd. Lelystad versloeg runner-up IJmuiden met 60% van de stemmen. Dit was mijn spreekbeurt over Lelystad. Doei! Staat toch niet best op, hè, dat je met 60% van de stemmen wint van IJmuiden. Ja, maar ik vind IJmuiden ook een mooie stad, Frank. Ik ook. Beetje rauw. Niks mis mee. Een beetje rauw. En Lelystad vind ik ook mooi. Maar ben jij liever een Lelystedeling of een Lelystadter? Nou ja, ik ben toch een jongetje. Ja, maar als je mag kiezen. Ja, nou, Lelystedeling dan maar. Oké. Voor schrijver Özan Akyol veranderde zijn leven toen hij in de jeugdgevangenis met literatuur in aanraking kwam. Tot die tijd had ik geen doel in het leven. Toen ik ging lezen wel, aldus Eus. Nou, mooi dus dat in steeds meer gevangenissen tijd wordt gemaakt voor literatuur. Ja, en ook hier in de gevangenis van Lelystad hebben ze een schrijfgroep. En wel onder leiding van auteur Eva Vriend. Het is een project van de stichting Bloknotes. Elke twee weken komen gedetineerden daar samen om te schrijven en om elkaars werk te bespreken. Ja, een van die deelnemers was Karim, die intussen alweer een tijdje zijn leven buiten de muur heeft opgepakt. Karim is niet zo echt dan, maar hij zit hier wel echt aan tafel. Samen met schrijver Eva Vriend. Van harte welkom allebei. Ja, fijn dat jullie er zijn. Karim, jij zat bijna 2 jaar vast vanwege een economisch delict. Hoe was het om binnen te zitten? Dat is zo'n vakterm, hè? Binnenzitten. Ja, hoe was dat? Klopt. Wij noemen het inderdaad binnenzitten. Binnenzitten. Het begin was best wel moeilijk. De eerste 2 maanden was het wel even wennen. Het is echt een hele andere bubbel dan als je buiten bent. Ja, ja, mensen zeggen wel eens van, ja, je hebt toch een mooie verzorgde Shell, niks aan de hand, luxe vakantie. Of alles wordt voor je gegeven. Nou, dat zeggen ze. Ja. Ja. Hoe heb jij dat even? Nee, het is natuurlijk, het is gewoon, het is geen gezellige boel daar natuurlijk. Nee. Het is wel gewoon echt binnenzitten, maar goed, je moet er zelf het beste van maken. Ja. Hoe kwam jij dan bij die schrijfgroep terecht? Hoe ik daar terecht ben gekomen? Nou, ik kwam al best wel vaak bij onderwijs. Daarbinnen. En die vrouw, de vrouw van onderwijs, Blanca, die zei van, nou, dat lijkt me wel iets voor jou, die schrijfgroep. Maar las jij bijvoorbeeld al veel? Ik las al wel binnen, las ik al best veel, ja. Binnen? Inderdaad. Dus daarvoor niet? Nee. Jawel, maar lang geleden. Dus, maar je bent in de gevangenis wat serieuzer, geïnteresseerder geraakt in literatuur al. Nou, ik vond lezen altijd wel leuk. Alleen als ik buiten ben, heb ik er eigenlijk op vakantie. Alleen dan pak ik een boek en ga ik lezen. Ja. Maar anders doe ik dat niet zo. Nou ja, goed. En nu werd dus die interesse gewekt. En die zei, goh, Karim, is niks voor jou? Ja, inderdaad. Ja. Ja. Eva, jij begeleidt die schrijfgroep met gedetineerden. Hoe was het om Karim in de groep te hebben? Ja, Karim was heel... ik was eigenlijk wel blij dat hij er altijd was. Omdat het heel gezellig was. Dat is ook heel belangrijk. Mm-hmm. En Karim was altijd heel serieus. Had hij zijn potloodje. Hij wilde nooit met pen schrijven. Hij schreef altijd met een potloodje. En dan we beginnen de schrijven altijd met een soort associatie-brainstorm-oefening. Maar op een gegeven moment wil je ook weer door. En dan zat Karim altijd nog met zijn potloodje heel ijverig nog door te schrijven. Dus heel serieus en fanatiek. Maakt er niet uit. Bedacht ik iets idioots. Doe net alsof je een dier bent en schrijf vanuit dat dier. En dan heel serieus iedereen. Maar merk je dan, zoals Karim dat omschrijft, dat hij zei van, nou ja, ik begon wat serieuzer te lezen. Dat je dan ontdekt van, hey, literatuur raakt iemand? Ja. Ja, dat is dus fantastisch. Dat maakt eigenlijk niet zoveel uit of je met mensen binnen of mensen gewoon buiten werkt. Als je gaat schrijven, als je gaat nadenken, als je probeert de wereld te grijpen of te begrijpen en je dus gedwongen wordt om je gedachten, gevoelens te formuleren, dan gebeurt er natuurlijk altijd wat. En dat is ook in zo'n schrijfgroep zo. Dus we hadden altijd hele toffe gesprekken, mooie gesprekken. Eigenlijk gewoon over een literair thema. Grote universele thema's van het leven. Maar want dat is het ook. Hè? Het gaat dan niet zozeer dat het een cursus is van hoe schrijf je een boek? Nee. Hè? Hoe zit het in elkaar? Nee. Maar er wordt ook heel veel gepraat. Ja, eigenlijk wel, hè? Ja, zeker. Ja. Zeker. Ja. Dat vond ik ook best leuk ook. Maar ja, praten erover leuk, maar dan moet je gaan schrijven. Waar schreef je dan over? Het praten was, ging me makkelijker af. Ja? Dat schrijven, ja. Maar waar schreef je dan over? Nou, zoals ze zei, ze kwamen elke keer met een thema aan en dan schreven we erover. Maar wat noem eens een voorbeeld van zo'n thema? Je schrijft over binnen of het eindeloos wachten of hoe het buiten is. En, verlangen naar vrijheid? Precies, inderdaad. En wat is vrijheid dan? Precies, dat soort dingen ga je allemaal over nadenken dan. Ja. Als je daar zo zit. Wel interessant. En het is misschien ook wel een prettig tijdverdrijf. Zeker. Een prettig tijdverdrijf. Ik bedoel, jij hebt binnen verder niet heel veel te doen natuurlijk. Je zit best wel lang ook gewoon op cel. Ja. En dan moet je jezelf wel bezighouden. En dan is dit zeker een leuke... Maar heeft het je in die zin ook veranderd? Want ik bedoel, kijk, als je jezelf ineens heel serieus de vraag stelt... wat betekent vrijheid voor mij? Ja, misschien verander je daar ook wel als mens door. Ja, zeker. Kijk, als je binnen zit, dan heb je sowieso wel heel veel tijd voor reflectie. En dat doe je dan ook wel. Ja. En goed. En als Eva dan kwam ze altijd wel met onderwerpen die je dan ook wel aan het denken zetten. En dan vaak ging ik ook weer terug op de vrijdag na de sessie. Mm-hmm. En dan zat ik nog wel in de avond nog wel over dingen door te denken of zo, weet je wel. Hey, begin dit jaar is er een boek uitgekomen met de mooie titel Anders had ik je nooit ontmoet. Een bundel met verzameld werk van jou en andere gedetineerden. Je hebt die bundel nu bij je. Ja. Wil je een klein stukje voordragen uit eigen werk? Omdat je het zo lief vraagt. Je bent er nou toch? Ja, ik ben er toch, inderdaad. Maar wat ga je voorlezen nu? Ik ga een stukje dat het thema was binnen. Ja. Ja. Binnen. Waarom noemen wij gedetineerden vastzitten binnen? Ja, natuurlijk. Je zit feitelijk het grootste deel van je tijd binnen. Achter een gesloten deur. Thuis zit je ook binnen, maar dan zeg je niet ik ben binnen. Nee, dan ben je thuis. Is dat omdat vastzitten een slechte connotatie heeft? Vastzitten klinkt alsof je geen kant op kunt. In de ISO-cel, in de isoleercel, daar zit je echt vast. Volgens hun, die in hun criminele carrière nooit verder zijn gekomen dan de politiecel, zitten wij echt vast. Volgens de gemiddelde VVD-stemmer zitten wij in een hotel. Je mag van een VVD'er toch wel verwachten dat hij een hogere hospitality-norm heeft. Of is het leven buiten zo duur geworden dat een ongebouwd gevangenishotel het enige is wat hun budget nog toelaat? Vrijheid is het grootste goed, zei ooit iemand. Is binnenzitten dan de tegenhanger daarvan? Vaak is gevangenschap de eerste associatie bij het tegenovergestelde van vrijheid. Maar binnen ben je nog steeds vrij in je hoofd. Vrij om te denken wat je wil en vrij om te zeggen wat je wil. Tenzij je de verkeerde dingen zegt natuurlijk. Is vrij denken dan eigenlijk niet de definitie van vrijheid? Ja, prachtig. Ja, dankjewel. Wel mooi. Ja. Geen literatuur voor in het aanvuren. Nee, absoluut. Ik pak er niet over. Karim die zat daar voor een economisch delict. Mm-hmm. Maar heb jij ook met gedetineerden gewerkt die daar zitten voor een driedubbele moord, die 20 jaar in de gevangenis moeten zitten en dus ook heel veel tijd hebben om te schrijven? En denken die misschien ook anders? Ik heb geen idee. Ik wist dat op de dag van vandaag ook niet... dat Karim voor een economische delict zat. Daar hebben we het niet over. We zitten daar als mensen met elkaar... die proberen woorden te vangen voor de wereld om ons heen. En dat is moeilijk zat. Mm-hmm. En we gaan het niet hebben over de detentie en advocaten. Heb je het daar nooit over gehad? Ik zou er toch wel enigszins nieuwsgierig naar zijn. Wie heb ik tegenover me zitten? Nieuwsgierig naar? En misschien moet het... Moet ja, is het zo? Ik vind dat niet meteen... Als je met mensen werkt en probeert om zo goed mogelijk te schrijven... vond ik het althans niet op mijn plek. Kijk, er is wel eens iemand die wat vertelt over mm-hmm. wat er gebeurd is... of iets wat hij heeft meegemaakt. Ja. De arrestatie is vaak heel heftig. Dus dat zijn wel dingen die naar voren komen. Maar ik vraag daar verder niet naar. Ik vind dat eerlijk gezegd ook niet heel erg interessant. Ik vind sowieso dat de journalistiek in Nederland... heel veel aandacht heeft voor al die criminaliteit... terwijl je volgens mij... veel interessantere verhalen kan vertellen als het over mensen gaat. Ja. En daar hebben we het dus eigenlijk over. Dus het gaat gewoon over ouderschap en dood en liefde en missen. Dat soort thema's. Grote zaken des levens. Precies. Karim, hadden jullie het onderling dan ook over de dingen die je geschreven had? Ja, in principe wel. Als we samen kwamen en we zaten samen, dan praten we er ook over. Dat is wat ze zegt, het was niet alleen maar schrijven, maar ook... ook vooral praten. En luisteren. En luisteren vooral, ja. Was je dan ook kritisch op werk van medegedetineerden? Ja, jawel. Op zich, ik vond best wel dat we jongens hadden die best wel goed konden schrijven. Ik vond mezelf niet een van de betere schrijvers. Er waren betere dan mij. En als ik iets niet goed vond, nou ja, goed, dan zei ik dat. Dan zei je dat wel? Ja, zeker. Vind je de dictie niet mooi? Of... bijvoorbeeld, de sensorbouw is niet goed. Of... Ja. Maar het is toch wel fantastisch dat je nu echt in een boekje staat, in een bundel. Ja. Ja, dat kun je toch wel aan mensen laten zien. Ja, dat vind ik op zich. Ik vind het best wel leuk, ja. Ja, en Karim heeft ook een sprookje geschreven voor een van zijn kinderen. Dus dat is echt een heel over Moussa het aapje. Wat echt, vind ik, een heel mooi sprookje is. Dus dat is echt een heel mooi werk. Karim, schrijf je nog steeds? Nee, helaas schrijf ik niet meer. Nee, jammer. Minnetje, Nee. Ik ben wel... lezen doe ik wel nog. Dat vind ik wel gewoon leuk om te doen. Ja. Maar goed, ik heb geen aspiraties om schrijver te worden... of iets dergelijks. Nee. Dat niet. Ik vind mezelf daar ook niet goed genoeg voor. Dus ja. Nou ja, niet iedereen hoeft meteen Harry Mulies te worden... maar schrijven, daar ben je bezig. Ja, maar ik ben wel iemand, als ik iets doe... dan wil ik het zeg maar wel goed doen. En ik weet van mezelf, ik ben waarschijnlijk daar niet goed genoeg voor. Dus ja... Maar je vertelt wel verhalen. Ik vertel wel verhalen, ja, aan mijn kinderen. Daar ben ik wel goed heer. Ja. Ja. Eva, denk je dat de gedetineerden er eigenlijk misschien wat beter uitkomen... doordat ze zo met literatuur bezig zijn, met hun verhaal opschrijven? Ja, beter uitkomen weet ik niet. Ik denk dat het voor iedereen wel goed is om gewoon met literatuur... Ja. We vergeten het wel eens in deze neoliberale tijd... maar dat helpt je echt verder. Het brengt echt veel goed. Het is een verdieping, het is een verrijking. Je denkt na over het leven, je probeert je in andere mensen te verplaatsen. Je identificeert je met mensen binnen, met mensen buiten. Ja. Dus... beter uitkomen vind ik wel heel saaiig. Maar goed, het is wel tof om met elkaar eraan te werken. En je wordt er in ieder geval niet slechter van. Nee. Heb je nou wel eens echt een schrijver ontdekt? Dat je een stukje... Ja. Jezus, dit is goed. Ja, ik vind dat Karim vrij bescheiden is. Ik snap ook wel wat je bedoelt. Er zitten echt een paar hele mooie pennen tussen, zoals dat heet. Ja, er zitten nog mensen binnen die ook in de schrijfgroep hebben gezeten... toen Karim er nog bij zat. Dus één man echt heel serieus aan een boek aan het werken. Okay. Waar ik echt goede hoop op heb zitten. En die begeleid jij ook nog een beetje? Ja, zeker. Ja, dus die, en dan heeft hij weer een hoofdstuk af. Dus dat, dan, ja, daar hebben we het dan over. Dus dat zijn wel echt... dat zijn gewoon bijna redacteur-schrijver gesprekken. Okay. Ja. En ben jij nu in contact aan het leggen met een uitgever dan bijvoorbeeld? En het wordt dik cashje. Nee. Nee, maar we zijn nog niet met een uitgever. Want hij zit nog even binnen. Maar we zijn wel serieus aan het werken, ja. Ja, ja. Spannend. Wie is dat dan, Karim? Nou ja, zoals ze zegt, dat is iemand die nog binnen zit. Ja. Hij is wel een jongen waar ik wel goed mee kon opschieten. Ja. Fantastisch project. Oh, interessant. Ja, nee, heel leuk. Ik denk dat we dat ook gewoon in stand moeten houden. En kijk, hoe meer aandacht ervoor komt, hoe beter. Dus, nou, bij deze. Ja, bij deze. Dank jullie wel. Schrijvers Eva Vriend en Karim. Graag gedaan. Dank je wel. Ja, heerlijk jaren 80 geluid dit. Ik ben Mies met het nummer Nuts. Wat willen we? Meer Varelstraat. Wat willen we? Meer Varelstraat. Meer Varelstraat. Ook ik, Monique Hendricks, wil meer vrouwen op straat. Ja, Monique Hendricks. Wel een actrice. Maar de eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat Lelystad überhaupt niet overloopt van straatnamen die naar personen zijn genoemd. Ook maar drie mannennamen hier. Kamerling Onnes, Niels Bohr en James Watt. Maar toch vinden wij van ter plekke dat er tenminste moet daar één vrouwenstaat tegenover moet staan. Of niet, Frank? Ik vind het zeker, ja. Redacteur Els Knaper die heeft daar ongetwijfeld ook een paar goede ideeën over. Niet waar, Els? Zeker. Ik zag bijvoorbeeld de VOC-weg. Dan denk ik, nou, de VOC-weg, die kan weg. Ja. En dan zetten we daar een vrouwennaam voor in de plaats. Ja. En dan heb ik er meteen eentje. Lelystad bestaat natuurlijk nog niet zo lang. Dus ik moest flink zoeken in die korte geschiedenis. En dan ga ik naar begin jaren 50. Want dan hebben we een vrouw, Else van den Ban. Die legde eigenhandig vast... Else van den Ban? Else van den Ban. Die legde eigenhandig vast hoe het er hier uit moest komen te zien. Er was natuurlijk nog helemaal niks. En de Libelle die schreef in 1956 over Else. Er was dus een meisje van 16 jaar dat het in haar energieke kopje kreeg om in Delft te gaan studeren. Nou, de moeder van Else vond dat helemaal niks. En die zei, wat wil een vrouw zo'n onbestendig schepsel met passer en een liniaal? Oh, de jaren 50. Ja, de jaren 50. Else liet zich niet tegenhouden, die studeerde, die schopte het tot stedenbouwkundige en tot de allereerste vrouwelijke hoofdingenieur bij de Dienst der Zuiderzeewerken, later Rijkswaterstaat. En de Nieuwe Courant in 1951 schreef daar het volgende over. Terwijl de waterbouwkundigen en de polderjongens rustig doorgaan met midden in het IJsselmeer land boven water te brengen, is mejuffrouw Elisabeth van den Ban bezig om plannen te ontwerpen voor een stad die daar komen moet, namelijk Flevostad. Flevostad? Ja, dat was Lelystad nog niet. Dus dat was in de volksmond werd dat Flevostad genoemd. Okay. Ja, de Volkskrant die schrijft in 1951... Zij denkt in straten en pleinen, speelt met kerktorens en industrieterreinen. In haar geest leeft en werkt deze stadsreeds. De Wieringermeer en de Noordoostpolder, hoe knap van opzet ook, hebben bewezen wat men in het werk vergat. Een vrouwelijke lijn als een goed geschikt bloemetje in de woonkamer. Mooi. Wat een heerlijke zin. Goed, hè? Ja. Het was allemaal te recht toe recht aan. Ja. En Else die ging daar verandering in brengen. En dat was ook nodig. Ze pakte de fiets, ging hier naar de net drooggelegde polder. Volledig kaal, doodse vlakte. Maar met snoeiharde wind. En zij vond, dat moet anders. Dus ze vroeg zich af, waar zouden die toekomstige polderbewoners... ze zitten hier, waar zouden die nou blij van worden? En ze zei, nou, weet je, dat zijn waarschijnlijk fabrieksarbeiders... en kantoormensen die snakken naar beweging in de buitenlucht... om de stad te ontsnappen. Mensen gaan de fiets op in het weekend en dan willen ze op de eindeloze polderwegen graag verrast worden. Dus ze planten bomen, struiken, er kwamen bochten in de wegen. Oh. Ja, dat hadden ze hier nog niet gezien. Dat is ook een flauwekul, de bocht. Nou, dat dachten serieus haar collega's. Die vonden het helemaal niks. Die zeiden, het moet gewoon strakke lijnen en gewoon doen. Ja, flauwekulletjes. De krant betichtte haar zelfs van schadelijke romantiek... in plaats van zakelijke structuur. Vanwege een bocht in de weg. Precies. Nou, Else die zette gewoon door. En ik kijk even naar de mensen hier. Heeft iemand wel eens op een strandje aan het Veluwemeer gezeten? Ja? Ja, iedereen ongeveer. Heel goed. Nou, zonder Else waren die er helemaal niet geweest. Dat is ook leuk om te weten. Nou. Haar leidinggevende schreef... Van de mannen van de Dienst der Zuiderzeewerken... hadden deze niet hoeven te komen... maar de eerste vrouwelijke ingenieur won haar pleidooi. Heel goed. Ja. Wat zure mannen waren dat allemaal. Nou, echt, hè? Else had het niet makkelijk. Het is nog een lul. Geen strand. Waar zaten we nodig? Gewoon een recht fietspad. Jawel, ik wil wel een strand. Nou, en Else sloeg op tafel en kreeg het voor elkaar. Oh. Zij leefde zich volledig in die toekomstige bewoners... die er nog helemaal niet waren. En ze zei... Straks hebben de nieuwe polderbewoners prachtige stille plekjes... waar ze van het water kunnen genieten... En watersporters zullen blij zijn met de vele kaapjes en baaitjes. Hmm. En zo is het ook. Het leverde Else ook de prachtige bijnaam Moeder Veluwemeer op. Oh, nou, mooi. Dat is om in te lijsten. Schitterend. In 1956 hadden de eerste echte Lelystedelingen hun voeten stevig in de polderbodem geplant. En koningin Juliana die kwam een kijkje nemen. Aan het einde van de Knardijk, die zich bij Harderwijk in het IJsselmeer uitstrekt, ligt Lelystad. Het bruggenhoofd voor de drooglegging van de polder Oostelijk Flevoland. In de toekomst zal Lelystad inderdaad een stad worden. Nu staan er nog maar enkele permanente huisjes en verder verschillende barakken. Koningin Juliana bracht hier deze dagen een werkbezoek. Ah, Ja. Daar ga ik de hele dag naar luisteren. Polygoon, heerlijk, ja. Hè? Nou, en Else die stond er klaar om de koningin op te vangen. Die leidde haar rond. Die liet het haar zelf ontworpen Lelystad zien. En dankzij Else is er zelfs hier in Lelystad fantasie in het landschap geslopen. En dat was hard nodig. Tot slot nog even iets merkwaardigs. Er zijn in Nederland al een paar Else van de Bandstraten. Maar let op, Else met een S, Van der Ban, terwijl ze Van den Ban heet, dat kan echt niet. Nee. In Lelystad is er nog helemaal geen straat naar de vrouw vernoemd. Terwijl die nota bene zelf de boel hier heeft ontworpen. Precies, ja. Het is dus hoog tijd om Else eer aan te doen. Ja, absoluut. De vrouw die zelf de straat ontwierp, moet hier dringend een juist gespelde Else van den Banstraat krijgen. Het liefst een beetje een kronkelende straat. Want wij willen meer vrouwen op straat. Ja, zo is het maar net. Ja. We kunnen het niet genoeg zeggen. Dankjewel, Els Knapen. Ja, Tangerine is nog steeds bij ons. Jongens, wat gaan jullie spelen? Dat heet Words. Words. Tangerine met Words. It's not because of you that I have shut you out and made you cry. It's just that I can't find the words to tell you. Then maybe I am deaf and blind for all that's going on outside. Well, I should only show you my emotions. Things I wanna say, they're coming out wrong. Pushing you away got me coming undone. Don't know how it works, putting thoughts into words. Words into your heart. It hurts to learn it on my own, to open up and let you know my heart's defending all the walls I build up. I know I shouldn't be so quiet, gather all my thoughts inside. Back all the things I meant to tell you. Things I wanna say, they're coming out wrong. Pushing you away got me coming undone. Don't know how it works, putting thoughts into words and words into your heart. I should scream it. Met Words. Opnieuw is er een dode kat in het water van de Gelderse Diep in Lelystad gevonden. Het is al het 22e dode dier in enkele maanden tijd. Omwonenden denken dat er een kattenhater actief is. Zo klonk het vorige maand in het NOS-journaal. En even later werd er helaas nog een dode kat gevonden. En daarmee staat de teller nu op 23. Ja, de afgelopen week is het gelukkig rustig rond het Gelderse Diep. Maar voor buurtbewoners voelt het nog steeds onveilig. Want ondanks een politieonderzoek en de inzet van een forensisch team gespecialiseerd in dieren, is er nog geen dader opgepakt. En dat zit ze niet lekker. We gaan erover praten met buurtbewoners Inge Koijker en Ludo de Roy, die dit jaar beide hun kat verloren. Welkom allebei. Ja, dank je. Heel verdrietig. Voor mensen die het nieuws gemist hebben, moeten we toch even schetsen wat er precies gebeurd is. Ludo, wanneer is jouw kat vermist geraakt? Februari dit jaar. En heb je hem uiteindelijk gevonden? In het kanaal. Ja. Ja, daar dreef hij. Alleen toen wist ik nog niet dat er meer speelde. Nee. Ja. Ja, daar denk je natuurlijk ook niet meteen aan. Nee. Een kat, ja, gevallen, verdronken, weet ik veel wat. Ja. Hoe lang heeft het geduurd voordat je hem gevonden hebt? 2 weken. Ja. Ja. En hoe heb je hem gevonden? We werden gewaarschuwd door een buurtbewoner die haar hond uitliet en die zag een kat drijven. En we waren wel briefjes op gangen, omdat ja, vermist was. En toen bleek dat het te zijn. Maar hij lag wel weer op een plek waar we al eerder gezocht hadden. Maar door de stroming en door de wind waarschijnlijk lag hij op een plek waar hij gevonden kon worden. Inge, wat is er met jouw kat gebeurd? Hoe is dat gegaan? Nou, die is ook vermist geraakt in februari. En dat heeft 5 weken geduurd voordat ik hem terug had. Mm-hmm. Ik heb zelf in die weken heel veel gezocht. En 4 katten met mijn dochter zelf gevonden in het water. Wat? 4 dode katten? Ja. Ja, in de zoektocht naar mijn eigen kat. Ja? Hebben we toen 4 katten. We hebben met kano's gevaren, met een bootje en loophond, fietshond. En ja, in die weken dus 4 katten gevonden. Dat lijkt me opmerkelijk veel. Nou ja, dat is bizar veel. En mijn kat is dan na 5 weken gevonden door iemand anders. Je kan het daardoor wel afsluiten, maar ja, die 4 katten die je dan vindt, is natuurlijk wel... Ja, dat is natuurlijk ook een vreselijk beeld. Het is een beetje een lugubere vraag, hè? Ja. Maar hoe waren die katten eraan toe? Nou, die eerste die ik gevonden heb, dat was 1 dag nadat mijn kat vermist was. Die was nog maar net vermist, eigenlijk. Die zag er nog gewoon goed uit, maar er waren ook katten die best wel in staat van ontbinding waren, ja. Ja. En 1 kat... Maar waren die katten, waren ze verzwaard of zo? Nee. Nee, de eerste kat die ik gevonden heb, die is ook voor sectie gebracht naar een forensisch dierarts. Ja, ja. Die daaruit bleek, ik heb gisteren nog even met haar gesproken, dat hij al dood was voordat hij in het water kwam. Oké. Okay. Dus toen werden we wel ook gesterkt met het idee van, er is iemand die... Ja, die daar wat mee doet. Want als je een kat vindt, dan gooi je die niet ook daarna nog eventjes in het water. Ja. Dat is wel heel raar toeval zou het zijn. Ja. Inge, toen jouw kat vermist raakte, wist jij dat er al zoiets speelde? Nou, jawel, maar niet zodanig dat ik dacht van... anders had ik mijn kat natuurlijk niet naar buiten gelaten. Nee. En mijn kat was heel afstandelijk. Dus ik had nooit gedacht dat iemand hem kon pakken. Want afstandelijk, die had geen zin om geaaid te worden? Nee. Wel door mij, maar niet door vreemden. Zeker niet. Dus de vraag is ook, hoe kan iemand al die katten te pakken krijgen? Ja. Ja, dat is wel heel apart. Het geeft gewoon een heel onveilig gevoel in de buurt. Want wie doet dat? Ja. En woont diegene daar? Ja. Laten we even luisteren naar een fragmentje. Want inmiddels staat de treurige teller op 23 katten die zijn overleden. Maar een jaar geleden, toen waren er nog maar 4 katten vermist overleden. Toen had wijkagent Jurion Veenstra, die had toen al het vermoeden dat er een kattenhater actief was. Dat vertelde hij toen aan Omroep Flevoland. Opnieuw is er een dode kat in het water van de Gelderse Diep in Lelystad gevonden. Het is al het 22e dode dier in enkele maanden tijd. Omwonenden denken dat er een kattenhater actief is. Dit was de verkeerde. Ik ben op onderzoek uitgegaan gisteren, want toen kwam de informatie tot mij. En dan blijkt dat er ook op een van de kades langs het Gelderse Diep kattenvoer is aangetroffen met glasscherven erin. Dus ja, dan wekt dat de indruk dat er iemand het verzin heeft op katten. We kunnen dat niet aannemelijk maken, maar we hebben wel een sterk vermoeden. April vorig jaar was het, maar met glas. Met stukken glas erin. Dat klinkt inderdaad... Dat er opzet in het spel moet zijn, toch, Ludo? Dat is ook wat jouw vermoeden is. Ja, alleen bij ons komt het vermoeden vooral uit het feit dat het zoveel katten zijn. Ja. Kijk, hier was een soort van bewijs, omdat dat diervoer gevonden was met dat glas erin. Dus er was aanleiding om aan te nemen dat iemand dat met opzet gedaan heeft. In ons geval dus, en de katten die daarna allemaal overleden zijn... is eigenlijk niets gevonden, behalve de katten. Ja. En vandaar dat de politie daarna eigenlijk heel lang gewacht heeft om weer actie te ondernemen. Ik had het idee, maar dat kwam dus waarschijnlijk doordat dat het glas was aangetroffen, dat de politie er eigenlijk al vanaf het begin af aan bovenop zat. Nee, ze hebben alleen toen wel aangegeven, nou, dit is opzet in het spel, want er was letterlijk bewijs voor, er was glas gevonden. En bij verdronken katten is dat natuurlijk niet zo. Maar kunnen jullie aangifte doen? Nou ja en nee. Je kan aangifte doen. Maar voor de wet is, nou, officieel niet, vroeger wel, maar eigenlijk is voor de wet is een dier een ding. Het is dus eigenlijk, komt het zelfs een boormachine of een. Dus je kan niet echt aangifte doen. Van diefstal van je kat. Dat is ook wat gek eigenlijk. Ja. Ja, nou, officieel is een kat geen ding meer. Het is wel veranderd in de wet, maar het wordt nog wel steeds behandeld als een ding. Okay. Eigenlijk wordt het wel maar zo dan, gepakt. Je kunt geen aangifte doen tegen een gestolen fiets. Dus je kan wel aangifte doen. Als bijvoorbeeld ingebroken wordt hier je schuurtje, en het glas stuk, en je boormachine is weg, dan komen ze in principe langs om vingerafdrukken te nemen. Ja. Maar op het moment dat je kat gevonden wordt in het kanaal, en het zijn er al meer dan 20... Ja. Waarvan wij denken, ja, dan kan je toch aannemen dat er wat meer aan de hand is. Maar goed, er is nu wel een politieonderzoek gaande. Ja. Ja, maar weet je daar iets van, de status? Nee, er wordt eigenlijk niet gecommuniceerd. Ja. Nou, nee, niet eigenlijk, kijk, Inge, maar we horen eigenlijk helemaal niets. Ook wel gek eigenlijk. Nee, ik heb wel de wijkagent gesproken gisteren nog. Om te vragen of er al vorderingen waren, maar hij kan niks zeggen. En dat snap ik ook wel, omdat het onderzoek loopt nog. Alleen, je krijgt als buurt wel een beetje het idee van, gebeurt er wel iets? Ja. Weet je wel? Maar je krijgt als buurt ook een beetje het idee. Ik kan me ook voorstellen dat je daar wel. Ja, dat je in de buurt gaat omkijken. Er loopt hier een kattenhaar. Ja, dat is een heel vervelend gevoel. Omdat je ook denkt, wie zou dat nou kunnen zijn? En je denkt ook, omdat het in een heel kleine wijk is, het is maar in 4 straten en dan 1 wijkje verder ook. Woont diegene hier misschien wel? Wat doet diegene hier? Wat heb je dan tegen katten? Ja, nou ja. De buurt is er ook wel mee bezig, hoor. Het is wel zo dat. We hebben een appgroep van mensen die er zo in willen zitten, maar ook van gedupeerden. En mensen letten op. Mensen hebben camera's neergezet, vooral aan de kant van het kanaal. Het leeft wel. Mensen zijn er wel zelf mee bezig. Maar je kunt moeilijk je kat helemaal binnenhouden natuurlijk. Nou, dat toch wel. Ik heb nog een kat. En het is nu wat mooi weer, dus ik ben zelf ook wat meer buiten. Mijn kinderen zijn meer buiten, dus dan is er wat meer toezicht. Je hoeft die kat niet in de gaten te houden, maar je kan wel in de gaten houden dat de mensen rondlopen die misschien kan pakken. Doen. Dus nu gaat mijn kat wel weer naar buiten, maar wel onder toezicht. Die gaat niet meer 's nachts of. Ik vind het zo bizar. Ja, dus en er zijn bijna geen katten meer over natuurlijk om te verdrinken. Nee, er zijn bijna geen katten meer bij ons in de buurt. Nou goed, hopelijk wordt er. Letterlijk. Ja. Hopelijk wordt er toch nog een dader gepakt. Bedankt voor jullie komst, Inge Kooiker en Ludo de Roy. Dank je. Ja, voor het eerst in 10 jaar bracht de legendarische Britpopband Blur deze week weer nieuwe muziek uit. Het is de opmaat voor een heel nieuw album en een tour door het ganse continent. Hier is Blur met The Narcissist. Looked in the mirror. So many people standing there. I walked towards them. Into the floodlight, I heard no echo. There was distortion everywhere. I felt my ego. I felt Roberto standing there. We'll be right back.

Meloni bezocht een aantal steden in de regio Emilia-Romagna, waardoor het noodweer tot nu toe zeker 14 mensen om het leven zijn gekomen. Het weer, vanavond en vannacht in het oosten en noordoosten kans op stevige buien, mogelijk met onweer, hagel en veel neerslag. Morgen wordt het eerst nog 20 tot 24 graden. Later raakt het weer bewolkt met kans op buien en koelt het ook af. Dit was het NOS Journaal. Ster. Hi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. De overstapweken zijn weer begonnen en dat betekent mega kortingen en gratis overstapservice. Nu 8 gig en onbeperkt bellen vanaf 6 euro. Stap nu over naar 50PLUS Mobiel en bespaar. Nee, maar de vorken moeten met de punten naar beneden. Vorken met de punten naar boven. Nee, punten naar beneden. Punten naar boven. Jongens, einde discussie. Want met de nieuwe Sun Optimum vaatwascapsule hoef je geen vaatwasexpert te zijn. Echt, door de krachtige combinatie van poeder en gel heb je altijd een stralend schone vaat. Nieuw Sun Optimum capsules. Voor een optimum resultaat. 50PLUS Mobiel. Nu ook via mobiel.nl. Zo, dat is luxe. Nieuw van Social Deal. Social Deal excellent. Luxe hoteldeals om bij weg te dromen. Ga naar socialdeal.nl. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. Ontdek alle excellent deals op socialdeal.nl. Profiteer nu van 7,25% rente, looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Geniet met Eliza Was Here van een uniek verblijf op Kreta. Boek jouw last minute zonvakantie nu op elizawashere.nl. Ja, dat is een mooie actie van Staatsloterij. Als je abonnee wordt, krijg je gewoon 25 euro cadeau. En zie direct of je 50.000 euro wint. Maar je moet er wel snel bij zijn. Dit wil je toch niet aan je voorbij laten vliegen? Ga daarom nu naar staatsloterij.nl en doe mee. Staatsloterij. Het spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. NPO Radio 1. BNN VARA. Even blij ter plekke. Ja, goedenavond en welkom bij Dijkstra en Eemblij ter plekke. Nog steeds live vanuit restaurant Boekok in Lelystad. Hier staat Boekok. Hier staat Lelystad Airport al jaren klaar voor gebruik, maar het ziet er steeds slechter uit voor de luchthaven. We spreken over de gevaren van het zeilen op het IJsselmeer. Vorige week ging het twee keer goed mis met twee solozeilers. Het gaat ook over de honderden scheepswrakken die hier in de grond van Flevoland liggen. En er is natuurlijk nog meer live muziek van Tangerine. Ja, maar nu eerst maken we plaats voor de man die opgroeide in deze stad en die daar een genadeloos boek over schreef. Met een ode aan Lelystad is hier Joris van Kasteren. Dankjewel. Het klopt. Mij was gevraagd een ode aan Lelystad te schrijven. En daar was ik natuurlijk het hele weekend over aan de piekeren en peinzen. En toen realiseerde ik me dat ik die ode allang in het boek had opgeschreven. In het hoofdstuk De ontdekking van de metafoor. Op een avond gingen Erna en mijn moeder vroeg naar bed. Ik was 16. Ik zat op de bank en keek televisie. Elke dag keek ik televisie. Iedereen in Lelystad keek elke dag televisie. De 150 meter hoge televisietoren was als een van de eerste gebouwen in de stad neergezet. De televisietoestellen in de Lelystadse huizen stonden ermee in verbinding. Bij helder weer kon je de toren al zien als je bij Harderwijk of Almere de polder inreed. Het leek een gigantische injectienaald die de soma gaf waar bewoners zich de hele dag aan laafden. Die avond voor de televisie veranderde mijn wereld op slag. Na 3 Amerikaanse series viel ik op een publieke zender in een documentaire over de vijftigers. Dat is een poëtische vernieuwingsbeweging geweest voor de jonge luisteraars. Ik zag morsige mannen met ongekamde haren in rokerige ruimtes onsamenhangende teksten uitkramen. Ik hoorde onbekende woorden die vonkten in mijn schedel. Een tijdje was ik in de war. Het was het gevoel dat ik had toen ik op het oude land voor het eerst een kathedraal binnenging. Nutteloze pracht en praal die het hoofd op hol bracht. Ontregeling die de logica verstoorde. De poëzie activeerde een gebied in mijn hersens dat nooit eerder geactiveerd was. In Lelystad had ik nooit iets of iemand een gooi naar het hogere zien doen. Die avond ontdekte ik wat een metafoor was. In Lelystad waren de dingen eenvoudig zoals ze waren. Een brievenbus was een brievenbus. Een parkeerplaats een parkeerplaats. Bomen leken niet op kromgegroeide gestalten. Ze waren keurig netjes aangeplant. Niets leek ergens anders op. Alles leek op zichzelf. Lelystad was een serum tegen de verbeelding. In Lelystad bestond geen symboliek. Nergens zag je een versierde gevelpartij, een ionische zuil of een barokke timpaan. Geen gebouw of object verbeeldde iets. Er was niets wat verwees naar de gewonnen strijd tegen het water. Lelystad was gemaakt door praktische mensen die niets aan het toeval wilden overlaten. Elke mogelijke aanzet tot chaos was bij voorbaat beteugeld. In Lelystad bestonden geen onverwachte vormen die associaties opriepen. Het enige wat de agrarische ingenieurs van de Rijksdienst niet hadden kunnen beteugelen waren de hallucinerende wolkenpartijen die in hoge snelheid over de stad werden geblazen. Dankjewel, Joris van Kasteren! Ja, al sinds 2008 liggen er plannen op tafel om het vliegveld hier in Lelystad uit te breiden tot een volwaardig passagiersvliegveld. 7 jaar later kwam daarvoor eindelijk groen licht. En vanaf 2018 zou Lelystad kunnen pronken met een hypermoderne luchthaven. Maar door het gebrek aan een juiste milieuvergunning, politieke onrust en uiteraard gedoe over stikstof, daar zijn we weer, is de luchthaven na 15 jaar nog steeds niet in gebruik. Ja, en als klap op de vuurpijl werd BBB ook hier in Flevoland de allergrootste partij. En laat die partij nou net moordiekes tegen Lelystad Airport zijn. En ondertussen draaien de bagagebranden hier elke dag een klein rondje om verdere slijtage te voorkomen. Dat is een mooi beeld, Frank. Ja, daar zou je poëzie van kunnen maken. En het is niet eens een metafoor. Goed, maar is het einde van Lelystad Airport daarmee nou in zicht? We praten erover met de fractievoorzitter van de VVD in Lelystad. En dat is Marco Bogaert. Welkom, Marco. Dank je wel. Ja, zegt u maar, meneer Bogaert. Is het einde van Lelystad Airport hiermee in zicht? Het einde, de finishlijn dat dit open gaat? Ja, volgens mij, die is in zicht. Die moeten we gewoon in zicht houden. Ja, maar het ziet er toch heel slecht uit met de BBB als de grootste in de provincie nu? Nou, dat vraag ik me af. Ik denk vooral de reden waarom, hè, het stikstofdossier, en volgens mij kun je daar vast wel weer wat op verzinnen, dat het wel mogelijk is. Want ik heb er nog even opgezocht in het BBB-verkiezingsprogramma, en die zeiden van, we kunnen beter huizen bouwen op die plek of het teruggeven aan de landbouw. Er zit niet veel licht tussen, meneer Boga. Nou ja, ik denk dus dat landbouw volgens mij prima kan in combinatie met een airport. Huizen is wat lastiger, hè? Dus laat dan juist die landbouw combineren. Want ik denk dat de maïskolf niet zoveel last heeft van geluid. Mm. En huizen misschien wel wat meer. En ja, het ligt al klaar, hè? Dus het is niet dat we zeggen, het zijn plannen. Het is al wat jullie al zeiden, 2008. Dus ja. Nou, uw partij is in de Provinciale Staten aan het formeren. Ook met BBB. U zit hier toch te pleiten voor het vliegveld. Maar dat lijkt toch wel in schil contrast te zijn met wat er straks aan die formatietafel gebeurt. Ja, dat zou kunnen. Kijk, ik ben vanuit Lelystad. Hè, en wij als raad, hè, het merendeel van de raad, willen het echt graag open. En eigenlijk ook de merendeel van de mensen in Lelystad. Die zien het heel erg als een mooie ontwikkeling van deze stad. Ja. Dus ja. Ik vind het mooi dat u gelooft er nog in, meneer Bogaert. Ja, waarom vindt u het zo belangrijk dat het er komt? Nou, ik vind als eerste belangrijk een betrouwbare overheid. Hè, als we het al jaren willen met elkaar. Ja. Het ligt er al. Hè. Een paar jaar geleden ben ik er zelfs geweest in de terminal. En toen dacht ik voor de gein, hey, wifi doet hij het? Ja, de wifi doet het. De stoelen staan er. Er zit nog alleen wat plastic over. Mm-hmm. Dus het zou theoretisch gezien morgen open kunnen. Dus dan is het toch zonde om te zeggen, als je dat allemaal regelt, dat je dan uiteindelijk na zoveel jaar zegt, nou jongens, laat maar. Mm. En we schrapen het asfalt er weer af en we laten die kleine vliegtuigjes dan maar vliegen. Ja. Nou, na zo'n lange tijd van onduidelijkheid kunnen we in ieder geval spreken van een onvervalst hoofdpijndossier. Onze stagiair Jesse Klein-Koerkamp liep deze week door de Lelystadse straten en die vroeg de mensen naar hun mening over Lelystad Airport. Ik woon hier al 40 jaar en ze hebben het al 40 jaar erover. En ze hebben nu heel veel geld eraan uitgegeven, in mijn ogen voor niks. Ja. Nou, jammer dan. In Lelystad, in zo'n kleine stad, hebben we een vliegveld en we kunnen het niet gebruiken. Dat is zonde. Een beetje meer mensen naar Lelystad halen, daar kan, hoeft niemand over te klagen, toch? Dus, nee, dat kan geen kwaad. Er staat nu al, dus waarom niet gebruiken? Ik kom uit het Gooi en daar vlogen de straaljagers en de passagiersvliegtuigen vanuit Schiphol ook over. Ja, en daar heb ik me nooit aan gestoord. En dat zal ik nu waarschijnlijk ook niet doen. Nou, en ik had het ook wel lekker rustig. Ja, dat is mijn mening. Ik vind het echt nergens op slaan, bro. Ze stoppen zoveel geld in de verbouwing van dit vliegveld. En vervolgens maken ze het niet eens af. Ze kunnen net zo goed een nieuw skatepark bouwen in het parkie. Ja, gewoon een nieuw skatepark. Ja, had ook gekund. Maar maakt u zich wel eens boos, meneer Bogaert, over die lange onduidelijkheid? Want iemand zegt ook, je praat er al 40 jaar over, het is er nog steeds niet. Ja, die lange onduidelijkheid en ook steeds de wisselende onduidelijkheid. Hè? Dat je zegt, nou, als we dat op orde is, dan gaan we. Maar ja, dan komen we weer in discussie over de vergunningen die ondertussen veranderen. Pas, volgens mij in 2008, hebben we dat dan niet over gehad. Dat komt er nu weer bij. Ja. En dat maakt het frustrerend. Wordt er niet wel eens moedeloos van? Denk je, ach, weet je, ik laat maar. Laat maar gewoon. Ja en nee. Dat is volgens mij ook hoe het systeem Nederland werkt met elkaar in de politiek. Dus dan moet je, denk ik, ook gewoon doorgaan. Ja. En ik hoop dat uiteindelijk net zoveel mensen gefrustreerd zijn. Nou, en ik denk dat heel veel mensen dat in Lelystad zijn. Ja. Dat gewoon een duidelijk signaal, ook richting Den Haag in dit geval. Ja. Dus van jongens, nou, geef die vergunning al af. Ja. Procedures zijn gelopen. Ja, ja, ja. Aan de telefoon hebben we nu Ieteke de Jong. Dat is de luchtvaartjournaliste van de Telegraaf. Ieteke, goedenavond. Goedenavond. Ja, Ieteke, ja, wij kennen elkaar goed. Hè. Ooit begonnen onze roemruchte mediacarrières hier vlakbij bij Omroep Flevoland. Leuk om weer even te spreken. Heerlijk, ja, leuk. Ja, Lelystad. Lelystad, ja, maar daar gaat het nu over. Lelystad, die gouden jaren die we hier hebben gehad. Maar wat betekent nou die winst van BBB? Wat betekent dat nou voor Lelystad Airport? Nou kijk, de landelijke regering die besluit uiteindelijk of het vliegveld open gaat. Dus in Den Haag is BBB nog niet heel erg machtig. Maar je ziet wel dat BBB een anti-luchtvaartagenda heeft. Dus ja, zij zijn natuurlijk wel een factor om rekening mee te houden. Maar in principe zou het voor een opening nu nog politiek weinig verschil maken. Dat zou misschien wel anders worden als er nieuwe verkiezingen zijn. Maar je merkt gewoon dat de politieke wil op dit moment heel sterk ontbreekt. Of het eigenlijk al jaren ontbreekt in Den Haag. Binnen de coalitie sputteren de ChristenUnie en D66 al jaren tegen. Nou, laatst heeft BBB samen zelfs met GroenLinks hebben ze moties ingediend in de Tweede Kamer dus om te verhinderen dat Schiphol een natuurvergunning zou krijgen op korte termijn. Mm. Dus ja, dat zijn natuurlijk wel allemaal signalen waardoor zo'n verkiezingswinst er voor zo'n luchthaven niet gunstig uitziet. Ik hoor echt in de luchtvaartsector van, ja, we kunnen het nu wel helemaal vergeten als BBB straks groot wordt. Ik las in de Telegraaf, want daar schreef jij in, de luchtvaart geeft Lelystad Airport op. Wat bedoel je dan? Nou ja, kijk, jaren is eigenlijk is er onbehagen van welke politicus durft zich hier nu nog aan te branden. Want er lopen ook nog een aantal rechtszaken van actiegroepen over hoe de hele besluitvorming tot stand is gekomen rondom Lelystad Airport. Zou gesjoemeld zijn. Dus dat hangt er ook nog boven. Maar goed, geen politicus durft het aan. En in de loop der jaren is de tegenstand, met name uit de buurprovincies, enorm toegenomen. Dus ja, een knappe jongen die zich daar nog aan waagt. Ja. En je ziet nu dat Harbers, die trapt die bal ook maar weer vooruit. Ja, Harbers, de minister. Ja, minister Harbers, die trapt die bal ook vooruit. Terwijl je eigenlijk denkt, ja, Schiphol heeft die boerderijtjes opgekocht onlangs. Misschien weten jullie dat nog, ja, hè, voor ja, die stikstof. Ja. Nou, dat mocht dan ook weer niet van de Tweede Kamer. Terwijl ze de ene dag roepen van ze moeten vergunning hebben. Koopt Schiphol die boerderijtjes op, is het weer niet goed. Dus het is één grote soap wat dat betreft. Als ik jou zo beluister, dan kunnen ze die bagagebanden, die kunnen ze net zo goed op Marktplaats zetten. Nou, er zal een definitief nee zal er moeten komen. Maar dat durft de minister ook weer niet. Dus maar kijk jij eens in jouw glazen luchtvaartbolletje. Gaat dat vliegveld er ooit komen? Ja of nee? Nou, het vliegveld is er al. Het gaat nu puur om de openstelling. Ja. En dat zie ik binnen de komende jaren niet gebeuren. Dus er is gewoon 250 miljoen door het putje. Alleen maar omdat men niet door wil pakken. Ja, meneer Bogaert, dat klinkt niet best. Ja, en toch blijf ik goede hoop houden. Ja. Een paar mooie voorbeelden hebben. We hebben het nu over de boeren en vliegveld. Maar ik wil bijvoorbeeld hier benadrukken dat de boeren hier in de omgeving heel erg goed samenwerken met het vliegveld. Mm-hmm. En er is natuurlijk, wat het wel weer interessant maakt, is natuurlijk de discussie met Schiphol. Ja. Waar natuurlijk ook moet reduceren. Dus op dat moment heb je hier wel een goede overloop, om maar even zo te zeggen, liggen. Maar we spraken hier net Ideke de Jong, de luchtvaartjournaliste van de Telegraaf. Die zei, de kans dat Sinterklaas hier komt is nog groter. Ja, nou ja, goed. Dat zou ook mooi zijn. Hè? Sinterklaas is zoals met een stoomtrein. En laat die dan misschien 5 december met het vliegtuig zoals geweest. Maar hier ook komen. Maar het is eigenlijk ook wel een beetje gek. Want ook dit dossier van Lelystad Airport past wel een beetje bij het beeld van de stad die zijn potentie op een of andere manier niet waar maakt. Lelystad moest toch een grotere stad worden. Er staat hier al een spookstation, een half leeg ziekenhuis en nu dus ook nog een spookluchthaven. Ja, ik denk dat we, en dat is niet, misschien niet helemaal meer van deze tijd, maar gewoon geduld moeten hebben. Lelystad is ook nog maar wat dat betreft 50 jaar oud. We vinden de mooie grachtenpanden in Amsterdam en allemaal dat soort oude steden vinden we mooi. Ja. Maar ik denk dat uiteindelijk, ik zal het zelf niet meer meemaken, maar als we nou 100 jaar verder zijn, dan vinden vast mensen dingen vanuit Lelystad van ja, dat was toch wel heel innoverend. En de rechte wegen zijn dan misschien wel weer populair. Even terug van het programma. We wachten het af. Dankjewel. Marco Bogaert, fractievoorzitter van de VVD Lelystad, en Ideke de Jong van de Telegraaf. Dank jullie wel. Ja, ze zijn zonder twijfel de bekendste zingende tweeling van Nederland. Ik heb het over Arnoud en Sander Brinks, samen met Tangerine. Het vorige uur hoorden ze al twee prachtige nummers spelen van hun aankomende nieuwe plaat, Blank Cassette. En ze zijn nog steeds bij ons, ze zitten nu bij ons aan tafel. Ja, als één eigen tweeling voelen ze elkaar als geen ander aan op het podium. En die bloedband, die vieren ze dit najaar met hun nieuwe theatertour Running in the Family. Ja, welkom Arnoud en Sander Brinks. Fijn dat jullie er zijn. Staan de bandjes nu goed, jongens? Ja, ik zat er net ook al eens te kijken. Ik ben soms ook wel eens in de war, hoor. Ja, dat je ook denkt... Ja, maar volgens mij ben ik Arnoud. Je weet het zeker? Ja. Hey, Arnoud, Running in the Family, wat wordt dat voor tour? Dat wordt naast dat we eigen liedjes spelen, gaan we ook heel veel liedjes spelen van andere familieleden uit 60 jaar popgeschiedenis. Ja. Maar wel allemaal familieleden van elkaar? Alleen maar familieleden, ja. Dus maar dan hebben we het niet over getrouwde mensen of weet ik het, maar gewoon... Broers, zussen, van de Jackson 5 tot... Bee Gees, Everly Brothers, Oasis, Carpenters. Proclaimers. Et cetera. Ja. Die hebben één ding met elkaar gemeen. Ja. Die kregen allemaal ruzie met elkaar. Ja, maar dat is wel gebruikelijk als je met familieleden samenwerkt. Is niet makkelijk. Ja. Maar hoe is dat dan bij jullie? Nee, dat zeker. Kijk, met zo'n tour, we gaan straks 50 keer spelen. En aan het begin hebben we nog een gedeelde kleedkamer. Maar na 5 shows zeggen we, doen er maar even 2 lossen. Echt waar? Nee, we hebben goed ruzie, maar we kunnen het ook altijd heel goed oplossen. Ja, dat is. Ja? Misschien is het ook wel een verschil met dat je met tweelingen misschien en gewone broers en zus of zo. Wij zijn ook een beetje... We kunnen gewoon niet zonder elkaar ook. En we zijn gedoemd ook een beetje tot elkaar. Nee, maar dat snap ik wel. Dat hebben Erik en ik op een bepaalde manier ook. Ja, wij zijn natuurlijk geen tweelingbroers. Ja, wij zijn er niet gedoemd tot elkaar. Nee, maar ik bedoel, wij doen wel heel veel dingen samen in het theater. En weet ik wat. Maar jullie spelen ook avond aan avond. Kijk, en als er dan iets niet zo goed gaat, dan denk ik dat je tegen je broer iets makkelijker zegt. Wat was jij nou allemaal doen, man? Ja, je loopt de boel te verkloten. Zeg maar, heel helemaal niet zeggen. Dat is gewoon een blik. Wat zit je nou te kijken? Die blik. Wat was jullie ergste ruzie ooit? Nou, we hebben het wel een keer gehad op het podium dat we midden in een liedje stopten. Mensen lachen. Wat doe je nou? Mensen dachten dat erbij hoorde. Ja. Maar toen hebben we afgesproken van luister, als wij spelen, dan is het doel het beste in elkaar naar boven halen. We gaan zorgen dat we plezier hebben. We gaan niet zeuren. Dat doen we na de show of in de auto, maar niet tijdens de show. Nee, maar wie is er toen gestopt? Want ik wil dit even in detail... ik weet niet, waarschijnlijk was Arnoud weer degene die het verklote. Dus kan wezen dat... Ik weet niet precies hoe het ging, maar ik wil best de schuld op me nemen. Ja, Sander is toch wel echt iets gevoeliger. Ja, is dat zo? Nee, maar dat vroeg me ook af. Jullie spelen samen gitaar. Ja. En één isoleert en de ander doet de akkoorden. Ja. Wie bepaalt dat? Dat is gewoon talent. Sander heeft gewoon iets meer talent. Is dat zo? Nee, het is gewoon. Als broers hebben wij gewoon een soort heel erg automatische rolverdeling. Dat is met alles is dat zo. Ik was degene die altijd praatte. Ja. En op een gegeven moment, ik was 4 jaar, ik werd ziek, ik kreeg hersenvliesontsteking, ik kwam in het ziekenhuis terecht. En dat was pas het moment dat Sander... Ziekenhuis? Was dat hier in het ziekenhuis? Ja. Maar dat was pas de tijd dat Sander begon met praten. Dus ja. Het is een soort standaarddag van, nou ja, Arnoud doet dat al, dus waarom zou ik dat doen? En dat is gewoon met muziek ook zo. Ja, dus dat maar hebben jullie ooit jaloerse gevoelens naar elkaar? Kan een van jullie beter zingen? Nee, dat weet ik niet. Dat vind ik een moeilijke vraag. Wat vind jij? Nou ja, wat ik vind, kijk, wat de Volkskrant schreef ooit over jullie. Samen zang zo prachtig dat hij uit één mond lijkt te komen in plaats van twee. Ja. Ja, weet je, dat is natuurlijk ook onze kracht. Snap je? Het wordt vaak gevraagd, hey, wil je niet een keer solo? Ja. Ik denk dat we ook niet... Stel dat je het gaat doen, dan komt er een soort vergelijking waar we helemaal niet van houden. Maar onze kracht is wat wij samen hebben. Dat is de basis van hoe wij, zeg maar, goed muziek kunnen maken. Hey, maar eigenlijk als je erover nadenkt, al die bands die jullie ook, waar jullie ook nummers van spelen, al die familiebands, die waren eigenlijk allemaal het beste met elkaar. Ja, vind de Oasis vind ik ook. Vind ik ook. Vind die twee broers solo eigenlijk samen, twee keer net niet, als je eerlijk bent. Nee. Nou, het heeft een bepaalde, samen heeft gewoon een bepaalde chemie. En het is gewoon bijzonder. Het is, dat heeft iets. Maar een ruzie kan ook wel weer goed zijn, hè? Tuurlijk, weet je, kijk, ruzie komt ook voor omdat je gewoon kritisch bent op elkaar. Omdat je wil dat de ander goed is. Kijk, als Arnoud de fout maakt, dan neemt het publiek het ook mij kwalijk, hè? Kijk, we lijken op elkaar. Ja, dus die publiek weet niet precies wie die fout maakt. Als Sander nou iets stoms gaat zeggen, dan heb je straks geen idee meer wie zei dat ook alweer. Dat is ook wel lekker. Nou ja, kan ook heel vervelend zijn. Het komt niet vaak voor, maar als hij een keer ruzie heeft met iemand en ik kom hem tegen in de supermarkt, dan zit hij mij boos aan te kijken. Denk ik, maar ik heb toch niks gedaan? En zo, dat is altijd. Dus als er een keer een conflict is, iemand heeft een conflict met iemand, dan worden we altijd allebei erop aangekeken. Ja. Altijd. Ja. Jullie gaan zo wat spelen, een voorproefje van een nieuwe theater. Ja. Wat gaan jullie spelen? Een liedje van de Kinks, dat is ook familie. Ook familie, hè? Ja, zeker. Heb je ook ruzie met elkaar gehad uiteindelijk, of niet? Volgens mij niet. Niet? Nee. Nee. Ook wel eens leuk. Laten we een keer positief houden. Welk nummer gaan we horen van de Kinks? Waterloo Sunset. Ja, prachtig, mooi. Loop naar jullie plek toe. Dan zal Erik Dijkstra jullie even ronkend aankomen. Ja, hier zijn ze. Ze pakken hun instrumenten en ze gaan richting microfoons om die samenzang zo prachtig. Dat was alsof die uit één mond leek te komen. Die gaan ze tegen horen brengen. Met de nummer van de Kinks. Hier zijn ze. Tangerine met Waterloo Sunset. So busy, makes me feel dizzy. Taxi light shines so bright, but I don't need no friends. As long as I gaze on Waterloo sunset, I am in paradise. I am so lazy, don't want to wander. I stay at home at night, but I don't feel afraid. As long as I gaze on Waterloo sunset, I am in Waterloo Underground. But Terry and Julie cross over the river where they feel safe and sound. And they don't need no friends. As long as they gaze on Waterloo sunset, they are in paradise. Prachtig, Tangerine met hun versie van Waterloo Sunset. Ja, Arnoud en Sander, ik wil nog even op één ding toch terugkomen, want we hebben het even opgezocht. Tijdens een optreden van de Kings in 1965 ontstond er slechts na één nummer ruzie tussen gitarist Dave Davies, de broer van zanger Ray, en drummer Mick Avery. Davy schopt naar You Really Got Me het drumstel van Avery omver, die geen moment aarzelt en die vol met zijn hi-hat standaard naar Davies uithaalt. Terwijl Davies bewusteloos en hevig bloedend ten tonele stort, vlucht Avery weg omdat hij denkt dat hij zijn bandgenoten doodgeslagen heeft te hebben. Ja, brengt ook gewoon hele mooie, interessante momenten. Ja. Dus dit belooft wat toch voor die tourmannen. Ja, ja. Goed, dit is dank jullie wel. Dit is Dijkstra en Evenblij ter plekke live vanuit Lelystad. Gelegen aan het IJsselmeer is deze plaats ook een startpunt voor menig zeiltochten. Voor zeezeiler Henk de Velde vormde Lelystad vorig jaar het eindpunt van zijn tocht des levens. Hier overleed hij op 73-jarige leeftijd aan darmkanker. Ja, hij werd beroemd als avonturier die solo op zijn zeilboot alle uithoeken van de wereld verkende. En als enige Nederlander wist hij zonder te stoppen de hele wereld rond te zeilen. Op zijn boot had hij weinig. Soms wat muziek van Lou Reed en vaak gedichten van Slauerhoff. Zoals deze mooie. En Henk de Velde kon dit uit zijn hoofd voordragen. Hè? Doe ik nu ook even. Ja? Hier is de wereld niets dan waaiend schuim. De laatste rotsen zijn bedolven. Naar de verwekking uit de golven. Die breken stuivend in het ruim. Het laatste schip wordt weerloos voortgesmeten. Het zwerk is ingezonken en asgrauw. Zal ik nu eindelijk vergaan, vergeten, verlost zijn van verlangen en berouw. Ja, prachtig, die Slauerhoff. Jammer dat jij het niet gewoon uit je hoofd hebt gedaan, maar goed, je kunt niet alles hebben. Ja. Goed, heden ten dagen wordt er nog steeds fanatiek gezeild vanuit Lelystad. Maar afgelopen week bleek dat het kiezen voor het ruime sop niet zonder gevaar is. In het IJsselmeer is gisteravond een lichaam gevonden. Het gaat om de zeiler die sinds zaterdag werd vermist. Een man van 55 uit Duitsland. Die sloeg zaterdag overboord nadat hij werd geraakt door de giek. Heel tragisch en helaas was dat niet het enige ongeval op het IJsselmeer deze week. Nee, zondag sloeg een andere man overboord van zijn katamaran. De volgende dag werd hij gelukkig levend en wel gevonden, mede dankzij een grote zoekactie van de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij, de KNRM. Beide zeilers waren vertrokken vanuit de haven hier in Lelystad. Ja, Janine Staal is schipper bij KNRM Lelystad. Zij zocht mee en is vanavond bij ons te gast. Van harte welkom, Janine. Dankjewel. Ja, fijn dat je er bent. Maar te beginnen met die laatste man. Die sloeg dus overboord van een katamaran. Nou, dat zijn van die zeilboten met twee rompen. Ja. Ja. Die gaan behoorlijk hard. Ja. Overboord geslagen. En die is een dag later levend teruggevonden. Ja. Dat hoor je niet vaak van. Nee, waren wij ook erg blij mee dat we hem levend hebben terug kunnen vinden. Wat is er gebeurd? Ja. Nou, wat ik begrepen heb van hem is dat hij bij een draai die hij maakte met zijn zeilboot, heeft hij een rare beweging gemaakt waarbij hij het contact met zijn boot verloor. En tegen de tijd dat hij boven water kwam, zag je eigenlijk zijn boot wegdrijven. En kon hij er niet meer naartoe? En wel zo hard dat hij er net niet bij kon. Ja, maar hoe heeft hij het gered? Nou, door te zwemmen. En door zijn zeilkleding en zijn zwemvest. Dus dat heeft gemaakt dat hij 3 uur gezwommen heeft in de richting van Urk. Daar lag gelukkig een duwbak geladen met zand. En daar is hij toen opgeklommen nadat hij eerst een tijdje heeft gehangen. En toen heeft hij daar de nacht door moeten brengen. Want niemand heeft hem gezien en niemand heeft hem gemist. Ja, ook bizar, ja. Maar in dat soort situaties gaat dus bij jou dan je pieper af. Ja, letterlijk, en, ja. Je hebt hem ook om nu volgens mij? Ik heb hem ook bij me, ja. Kan het ook zijn dat je nu wordt opgepiept? Nee, want ik ben nu verder dan 10 minuten van ons reddingsstation. Dus ik ben nu niet beschikbaar. Oké. Okay. Hij kan wel gaan piepen, dat kan wel. Oké, okay, maar dan weet je dat het dan anders is. Maar wat gebeurt er dan op het moment dat die pieper afgaat? Wat is dan de actie? Nou, de actie is bij mij in eerste instantie op mijn werk. Dat heb ik dan geregeld. Dan loop ik langs 2 mensen. Ik werk in het onderwijs. Ja. Ik loop langs 2 mensen om te zeggen, hij gaat nu. In dit specifieke geval stonden ze ernaast, dus dat was heel makkelijk. Ja. En dan ren ik naar mijn auto, ik stap in en zorg dat ik snel bij ons reddingsstation ben. Die ligt uiteraard aan de haven. Omdat ik schipper ben, bel ik dan met het kustwachtcentrum voor de laatste informatie, zodat ik weet waar we heen moeten. Ja. Alle anderen komen aan, we gaan allemaal in pak, de boot ligt klaar en we vertrekken. Ja. Goed, nou ja, die man met die katamaran, die is gered. Gelukkig. Ja. Dat is geweldig. Hoe gaat het met die man eigenlijk? Ja, het gaat goed met die man. Ja? Ja. Naar omstandigheden ging het heel goed. Hij is nog wel even gecheckt door de verpleegkundige van de helikopter. Maar wonder wel, heeft hij goed voor zichzelf gezorgd dat hij eigenlijk nauwelijks onderkoeld was ook. Nou, ja. Geweldig verhaal. Maar voor die, er was ook nog die overleden Duitser, daar hadden we net over. Die werd geraakt door de giek van zijn boot. Ja. Die is er niet gered. Dat je wordt geraakt door zo'n giek van zo'n zeilboot en overboord slaan. Hoort dat nou? Ja, is dat een soort risico? Dat hoort dat bij zeilen? Nou, geraakt worden door de giek is wel iets waarvoor altijd gewaarschuwd wordt als je op een zeilboot rondloopt. Dat gebeurt dus ook wel. En ja, hij heeft gewoon echt pech gehad dat hij en goed geraakt is. Ja, of niet goed, net hoe je het natuurlijk bekijkt. Ja, ja. En overboord geslagen. En dat hij meteen eigenlijk onder water is verdwenen. Ja, ja. Vreselijk. Ja. Zondag redden de KNRM ook nog twee onderkoelde vrouwen van het IJsselmeer. Die drie incidenten dus ook in 3 dagen tijd. Ja. Hoe kan dat? Nou, dat op een dag, op mooie dagen gebeuren er wel meer incidenten waarbij de KNRM wordt ingezet. Maar onderschatten mensen dan toch het gevaar van het IJsselmeer? Mensen onderschatten in het algemeen het gevaar van water. Want water is gewoon een vijandige omgeving voor ons. Ja. En dat heeft een bepaald gevaar in zich. Daar hoor je eigenlijk niet in te zetten. Mm-hmm. En als je daar wel in komt, dan is het maar de vraag of je eruit komt. Ja. Ja. Jij bent zelf ook een zeiler, hè? Ja. Jij zeilt ook op het IJsselmeer, op alle binnenwateren. Ja. Heb je zelf wel eens zoiets meegemaakt? Ik ben zelf een keer met mijn tweemans zwaardboot ben ik overvallen door stormweer. Op de Brasemermeer. Wat ook landelijk echt wel gevolgen heeft gehad. En gelukkig was dat, zaten wij in een soort slootje. Hoe bedoel je landelijk gevolgen heeft? Nou, daar is ook een zeiler bij overleden op die dag. Oké, het was die dag heel erg storm. Ja. En er zijn meerdere zeilboten echt in de problemen gekomen. En wij hebben uiteindelijk onze zeilboot plat gegooid, omgelaten slaan. Aan de kant van een slootje. En we hebben gewoon de storm afgewacht. Dus wij zaten gelukkig op een goede plek. Oké. Maar kun je zeggen dat je praktisch aan de dood bent ontsnapt? Of was het zo erg nog niet? Nee, zo erg was het nou ook weer niet. Maar goed, wij hebben ook natuurlijk wetsuits aan en zwemvesten. Ja, je bent goed voorbereid. Ja. Ja, dat was trouwens overigens de man die wij maandag vonden, was ook goed voorbereid. Ja, dus dat scheelde. Dat is wel aan te bevelen. Nou ja, zijn zwemvest is natuurlijk goed en hij had wel veel dingen bij zich. Alleen toen hij los was van zijn boot, kon hij daar dus niet meer bij. Ja. Ben jij een zeiler, Frank? Nee, ik ben niet zo'n nautisch type. Nee? Nee. Je hebt een schilderij zien binnen boter op dan. Dan ben ik al mis. Nee, dat valt wel mee. Nee. Maar ik vind het ook. Ik vind het ook wel angstig, zeker het zeilen. Ik heb ook liever, weet je, als het misgaat, of liever dat je toch een motor hebt, dat je dan sneller naar de haven kan. Ja, snap ik wel. Maar ik ben ook wel verbaasd om te horen dat je zegt, bij warme dagen gebeurt het gewoon veel nog steeds. Op het moment dat er warme dagen zijn, ook bijvoorbeeld vandaag was ook een prachtige dag of gisteren. Ja. Maar dan zijn er gewoon heel veel mensen op het water. En hoe meer mensen op het water, hoe meer kans op ongelukken. Ja. Zo simpel. Ja, precies. Wat zijn de belangrijkste veiligheidsmaatregelen eigenlijk om te treffen? Ik denk dat mensen altijd moeten nadenken over een vaarplan. Waar gaan we heen? Wat zijn de weersverwachtingen? Daar begint het al bij. Mm-hmm. Dan als je gaat zeilen, kijk je dan wat voor zeiluitrusting? Daar let iedereen toch wel op. Als je toch gaat varen, dan bedenk je toch vooraf, we varen van Lelystad naar Snits en we zien hoe het weer wordt. Ja, maar toch kan je hebben dat er ietsje overvalt. Dus luister het weer bij. Weer, ja, precies. Ja, dat is één. Dan blijft het natuurlijk toch dat je ook om je heen moet blijven kijken. En dingen als zwemvesten of fakkels of telefoon of marifoon. Hè, de telefoon op het water. Waarmee je direct met een druk op de knop in contact kan komen met de kustwacht. Ja. Is een hele goeie. Ja. Oké. Nou, goed dat je erover vertelt. En mensen blijven opletten op die mooie warme dagen. Zeker weten. Geniet lekker, maar hou jezelf in de gaten. Zo is het. Hou jezelf in de gaten. Hartelijk dank. Bedankt. Janine Staal, schipper bij de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij in Lelystad. Ja, en nog een keer Tangerine vanavond. Jullie spelen Big Star. Ja. Waar gaat het over? Over de zomer. Over de zomer. Ik heb er nu al zin in. Lekker. Tangerine met Big Star. In my world, make everything feel right. On it. I'm feeling down, I look up at the sky. The big star brings me back to life. Met Big Star. Ja, dit is Dijkstra en Even Blij ter plekke live vanuit Lelystad in Flevoland. Of ook wel het grootste maritieme verhalenkerkhof ter wereld. Althans, volgens onze volgende gast. Ja, want die volgende gast is maritiem archeoloog Yves Tienes van Popta. Voor de Rijksuniversiteit Groningen werkt hij al jaren aan het in kaart brengen en identificeren van schepen die vergingen op de Zuiderzee. En het ingepolderde landschap van Flevoland is een goudmijn aan historisch materiaal. Ja. Yves Tienes, van harte welkom. Dankjewel. Ik moet toch even beginnen. Wat een bijzondere naam. Yves ja, dat hoor ik vaker. Ja. Ja. Zit daar alleen aan die naam al een historisch verhaal aan gekleefd? Ja, je kan er twee kanten mee op. Ik heb mijn vriendin ooit wijsgemaakt dat het een Romeinse generaal was die Yves Tienes heette. Ja. Dat is dus niet het echte verhaal. De huidige vriendin? Ja, mijn huidige vriendin. Ja. Okay. Die luistert ook mee, dus ja. Die weet het ook. Ja. Maar die geloofde dat een jaar en toch kwam ze er uiteindelijk achter dat het gewoon een samenvoeging is van Tienes en Yveske. En dat wordt dan Yves Tienes. Ja. Yves Tienes. Ja. Mooi. Mooie ja, samenvoering. Mooie naam, ja. Flevoland, daar gaan we het over hebben. Is natuurlijk met de ontpoldering is dat drooggelegd. Ja. En we zitten nu in feite op de bodem van de Zuiderzee. Ja. Hoeveel scheepswrakken liggen hier nou nog begraven? We hebben er 450 ontdekt in Flevoland. Dus dat maakt het grootste scheepskerkhof op land ter wereld. 450? 450. Heb je er ontdekt? Ja, niet alleen ik hoor. Ja, oké. We hangen het even allemaal. Maar hoeveel zijn er in totaal? Nou, in totaal zijn er, laten we zeggen, duizenden vergaan. En daarvan vinden we misschien een 5%, een 10% terug. Ja. Maar er zijn er dus veel meer gezonken. En er liggen dus ook nog tientallen, misschien wel honderden nog in het gebied. Maar wat voor schepen moet je dan denken? Zijn dat grote of hele kleine vissersbootjes? Of wat zijn het? Het is heel divers. Inderdaad, van het kleinste sloepje dat je je kan voorstellen tot gigantische driemasters die hier ooit hebben gevaren zijn gezonken. Dus ja, vrachtschepen, visserschepen, zelfs oorlogsschepen. Echt waar? Ja, dat vind je allemaal terug hier. Ja, nou zijn er dus honderden wrakken, uiteindelijk iets van 450 gevonden. Ja. Ja, gelokaliseerd, in kaart gebracht. Ja. Maar dat doe jij. Ja. Hoe ga je dan te werk? Ja, we hebben al een enorme dataset. Dus sinds de inpoldering in de jaren 40, eerst in het noorden en dan langzaamaan richting het zuiden van Flevoland, werden bij allerlei werkzaamheden houtresten aangetroffen. En steeds bleken dat dan schepen te zijn. En die dataset is in een, nou, laten we zeggen, 80 jaar tijd al behoorlijk uitgebreid. Maar wat bedoel je precies met een dataset? Nou ja, alles wat is gevonden. Dus alle schepen die zijn getekend, gefotografeerd, alles is voorgangers van jou hebben dat gedaan. Ja, hier in Zeewolde hebben we iets gevonden. Ja, nou, dan gaat er weer iemand kijken, die graaft dat op en die documenteert dat, noemen we dat. Ja. En dat vormt dan een dataset. En dat vind je dus allemaal terug in de archieven, hier in Lelystad, bij Batavia Land. En daar kun je dus ontzettend veel onderzoek mee doen. En maar kun je dan echt helemaal het hele verhaal van één zo'n schip herleiden, identificeren? Bijna nooit. Nee. Van die 450 zijn er nu 11 geïdentificeerd. Dat wil zeggen dat de naam bekend is. Ook de naam van de schipper en het verhaal van wat is er met wat is de mooiste, wat is de mooiste identificatie? Die ik zelf heel mooi vind, dat is het schip De Hoop op Zegen. Die heb ik vorig jaar heb ik die geïdentificeerd. De Hoop op Zegen. Ja, dat klinkt dan ook al mooi. Schitterende bombastisch. Dan denk je, dat gaat goed komen. Ja. Hoop op Zegen. Misschien is nog een puntje aan zuigen. Ja. Nou, prachtig. Ja. Hoop op Zegen. Ja, eigenlijk heel erg afgezaagd, want al die schepen heten zo. Maar in ieder geval, deze is dus ook gezonken. En in de jaren 80 al opgegraven, vlakbij Almere, in de Noorderplassen. Mm-hmm. En toen nooit iets mee gedaan. Een tjalk, tweede helft, 19e eeuw, geladen met bakstenen. Dat was het verhaal. En vorig jaar ging ik dus dan de archieven weer in en ik zag alles daar liggen. En ik dacht, dan moet ik toch eens mee aan de slag gaan kijken of ik daar meer uit kan halen. En uiteindelijk leidde dat dus tot de identificatie dat dat wrak de Hoop op Zegen was. Maar hoe doe je dat dan? Hoe heb je dat helemaal kunnen oplossen? Neem ons even mee stap voor stap hoe dat dan gaat. Nou, je moet het zien als een soort van legpuzzel. Dus je hebt een puzzel van 1000 stukjes. Ja. En als archeoloog graaf je die puzzel op en vind je er 100 met een beetje geluk terug. Ja. En als die 100 allemaal in één hoekje zitten, krijg je nooit een beeld van die hele puzzel. Maar als ze een beetje verspreid zijn, heb je kans dat je toch een beeld kan vormen wat die puzzel ooit afbeelde. Ja. En dat is met een wrak net zo. Als je een schip opgraaft en er zit veel in, dan kan dat je helpen je context te begrijpen. Maar als er helemaal niks in zit, wordt het dat kun je niet vinden. Ja, nee. In dit geval was het dan een wrak geladen met bakstenen. En er zat heel specifiek aardewerk in. Dat heet Regout-aardewerk, komt uit Maastricht. Er zitten hele mooie merktekentjes op de onderkant. En die kun je heel specifiek dateren, dus een ouderdom geven. En dat is nooit goed gedaan. Dat heb ik vorig jaar opnieuw gedaan. En daar kwam uit ongeveer het jaar 1870, 1871. Betekent dus dat het schip daarvoor niet kan zijn gezonken. Dan kan het aardewerk niet aan boord zijn. Nee. Dus zo ben ik begonnen met een tjalk geladen met bakstenen vergaan omstreeks 1870, 1871. Dan ga je googlen of in het archief kijken van wat is er daarover bekend? Ja, dan pak je dus de historische kranten. Je hebt de Koninklijke Bibliotheek. Die hebben een heel mooi archief, Delver, online. Kun je alle oude kranten terugzoeken. En dan ga ik gewoon zoeken. Met gezonken in de buurt van toen Marken. Almere had dan vind je een schip. Maar heb je dan ook een kapitein? Jazeker. Ja, deze had dus ook een schipper. In eerste instantie wist ik de naam niet, maar ik vond een vermelding van een tjalk gezonken met bakstenen vlakbij Marken. En er stond bij schipper een G van Mijnes. Nou ja, dan weet je nog niet heel veel. Maar dan heb je dus weer een aanknopingspunt. Ga je weer een nieuw onderzoek doen. Genealogie, historische bronnen erbij halen. En dat bleek een ene Gerrit van Mijnes te zijn uit Gassel te Nijveen. Gerrit van Mijnes? Een opvliegende schipper bleek later. Ja. Hij heeft een keer ruzie gehad met de Amsterdamse havenpolitie. Want hij moest zijn schuit een stukje verleggen en dat wilde hij niet. En toen heeft hij kennelijk geroepen, ik heb schijt aan jullie en aan de hele Amsterdamse politie. Want jullie leggen allemaal een valse eet af voor 5 centen. Moest hij voor de rechter komen. Nou, dat soort dingen komen dan naar boven. Dat is dan een geweldig verhaal. Ja, en dat koppel je dus aan een wrak dat bij Almere ooit is gezonken. Ja. Krijgt dan echt leven. Ja. Exact. Maar jij hebt een aantal dingetjes in meegenomen. Ja. Dat is afkomstig van een van de schepen waarin je onderzoek naar hebt gedaan. Ja. Wat ligt hier nu precies voor je? Ja, dit zijn. Ik heb hier een aantal objecten uit een 300 jaar oud schip. Ja. Queen Anne noemen we dat. Waaronder een flesje met drank. Dit is niet het originele flesje, het is plastic. Maar de drank is 300 jaar oud. Uit een schip dat heet de Queen Anne. Ja, de is niet de originele naam. Maar er zaten koninklijke lepels in met de Engelse koningin Anne erop. Ja. Maar onder andere dus een klein glazen flesje met een vloeistof erin. Een heel klein glaasje. Dit is 300 jaar oud. Dit is 300, het lijkt op Jägermeister. Nee, niet meteen opdrinken. Je mag het niet opdrinken, maar je mag het wel gaan ruiken. Maar het lijkt een beetje op Salmari, weet je wel, zoiets. Ja. Maar wat ruik je? Nou, waar denk je aan? Ik moet denken aan een soort. Je moet denken aan gisteravond, Frank. Ja. Het ruikt een beetje medisch of zo. Je ruikt het. Een beetje medisch. Vind je niet? Ik vind het wel lekker eigenlijk, mag dat zijn? Ja. Weer één slokje? Mag niet, hè? Maar waarom mag hij niet één slokje nemen? Er kunnen hele gevaarlijke stoffen in zitten. We zijn nog bezig met chemische analyse. Eén klein slokje. Neem een klein slokje, Frank. Ja, neem een klein slokje. Hij is op. Ja. Maar wat ruik je? Wat voor... Ja, iets heel sterk. Alcohol wel. Ja, exact. Ja, dat blijkt er dus ook in te zitten. Het is een soort van brandewijn van 300 jaar oud. Vind je dus terug. En ik heb bijvoorbeeld ook dit meegenomen. Het ziet er niet uit. Je hoeft het ook niet open te maken, maar ruik me gewoon het zakje. Wat is dit? Een zak krek, lijkt erop. Het is teer. Het komt van datzelfde schip, maar dat geeft dus aan hoe het aan boord rook. Dit rook je dus overal. Het hele schip was ingesmeerd. Ja. En ik heb bijvoorbeeld ook, dat mag je ook even vasthouden, een tinnen lepel uit Engeland. Dat is van een van de opvarenden geweest. Een tinnen lepel? Een stukje van de steel ontbreekt, maar daarmee aten ze dus hun pap. Ligt er eens aan. Ja, weer lekker. Dat is toch mooi, man? Mag je doen? Oude, hele zware lepel. Sta je in contact met de geschiedenis, Frank? Ja, ik vind het mooi. Vind je het ontroerend? Vorige keer waren we met een historicus. Die had een hele oude menselijke drol gevonden. En dat vond jij gewoon ontroerend. Ja, maar jij snapt dat, Yves Tienes. Dat was een versteende drol. Ja, een drol uit de middeleeuwen. Ik vond het ook mooi. Het is toch prachtig? Ik vond het mooi, maar ik vond het niet ontroerend. Nee, dat snap ik wel. Maar waar ik nou nieuwsgierig naar ben, is hoe komt het eigenlijk dat er hier zo ontzettend veel schepen zijn vergaan? Dat heeft met dat hoorden we in het vorige gesprek ook al. Dat, op het IJsselmeer kan het spoken, dat kan het op de Zuiderzee ook. Ja, precies. Het is een grote watervlakte, korte golfslag, heel ondiep, veel ondieptes ook, met zandbanken. Nederlands weer, dat altijd zomaar kan omslaan. En als je dat bij elkaar gooit, dan krijg je dus een soort van chemisch broeisel dat niet goed voor je is als je gaat varen en niet goed voorbereid bent. En dat was honderden jaren geleden net zoals nu. Ja. Dat ging gewoon vaak mis. Ja. Leuk werk heb jij, Yves Tienes. Eigenlijk is wel, het ook. Ja. Maar het is wel gek, want je bent eigenlijk wel archeoloog. Maar je zit waarschijnlijk meer achter je computer dan dat je echt met je nagels in het vel zit. Klopt. Een archeoloog is niet per se iemand die inderdaad alleen maar aan het graven is. Nee. Eigenlijk graven we ook door van achter de computer. Hè? Ja. Archieven in. En natuurlijk, ik ben geen historicus, maar ik doe wel historisch onderzoek erbij. Jij werkt aan Indiana Jones, dat was ook een archeoloog. Ja, precies. Nou, dat soort opgaving heb ik wel gedaan, hoor. Ja? Vier meter onder de grond in Italië, tombes openmaakte, waar 2000 jaar niemand in geweest is. Dus, Indiana Jones. Nazi's, komt ook een nieuwe film. Ja. Ik vind het wel mooi, want we hebben toch een beeld van Flevoland als een provincie eigenlijk met niet een enorme geschiedenis, maar dat hebben we dus eigenlijk wel. Ja, Flevoland wordt altijd heel als saai bestempeld. En zeker ook wat de historie betreft. En dat proberen we met dit soort verhalen wel recht te zetten. En te laten zien dat die bodem waar we nu op zitten, dat daar ontzettend veel verhalen in zitten. Ja. Nou, als we die naar boven halen, dan kan Flevoland nog jaren vooruit. Ja. Wij hopen op nog veel meer mooie verhalen van jou. Dankjewel. Gaan we doen. Yves Tienes van Popta. Ja, misschien kunnen ze wel een museum openen op de plek waar nu de airport staat. Als die toch niet open gaat. Ja. Geen slecht idee. Nee. In 2020 leek de Nederlandse band Indian Askin er definitief mee op te houden. Maar dit jaar zijn ze terug. Tenminste, zanger Chino Ayala met een aantal nieuwe bandleden. Eind van dit jaar staan ze weer op de planken. Maar deze vrijdag was er een nieuwe single. En dat is Indian Askin met The Deal. Love it. it here. Down in the dark, well bottoms up. Indian Asken met The View. Geen burgervader is onschuldig. En daar treden Dijkstra en Evenblij terecht tegenop. Vandaag in de verhoorwagen. Hij werd geboren op 25 mei 1972 hier in Lelystad. Als kind van twee Flevoland-pioniers. Hij studeerde Human Resources Management in Zwolle en ging werken voor een groot bouwbedrijf. Pas in 2018 werd hij politiek actief namens de VVD in de gemeenteraad van Lelystad. 4 jaar later werd hij wethouder met onder andere de financiën en Lelystad Airport in de portefeuille. Local burgemeester Dennis Grimbergen. Goedenavond. Goedenavond. Ja, meneer Grimberg, ik neem aan dat u weet waarom u hier zit. Dat weet ik. Gelukkig. Ja, even de administratie op orde. U zegt dat u bent geboren in Lelystad, maar in uw paspoort staat De Zijp. Ik ben geboren in de Zuid-Kennemerpolders. De Zijp, zo heet het. Het openbaar lichaam van de Zuid-Kennemerpolders, onder regime van Rijkswaterstaat. Maar dat is gewoon Lelystad, toch? Dat is later Lelystad geworden in 1980. Ja, maar toen heette het nog De Zijp. Toen heette het nog de Zuid-Kennemerpolders, openbaar lichaam. Ja, mooi. Klinkt mooi, in het paspoort. Ja. Een hele bijzondere naam als je die mag dragen in je paspoort. Ja, begrijp ik. Een ultra-rechtse coalitie is in de maak voor de Flevolandse Provinciale Staten. Ik kan me voorstellen dat u als VVD in uw nopjes bent. Nou, laat ik eerst stellen dat wij werken met een raadsakkoord in Lelystad. Dus ik ben lid van de VVD, maar ik zit niet als VVD-wethouder. Ik zit als wethouder van 37 raadsleden voor alle partijen. Wat ik daar als VVD'er van vind... Dat is niet aan mij, dat is aan de Provinciale Staten. Want ja, en de partijen van de provincie Flevoland. U bent toch VVD, hè? Ik ben VVD. Dan zult u wel in uw nopjes zijn met zo'n rechtscoalitie. Ik vind daar niks van. Want ik heb nog niet gezien dat zij op dit moment tot een akkoord gekomen zijn. Nee, maar u vindt er toch wat van? Nee, ik vind er op dit moment nog helemaal niks van, want ik ken het programma niet. Nee. Mark Rutte, toch de grote voorman van de landelijke VVD... die heeft de samenwerking met de PVV voor altijd afgezworen. Hè, na het fiasco van Rutte 1... Die samenwerking, is dat hier in Flevoland geen probleem? Ik denk dat je de landelijke politiek niet per definitie kan verleggen... naar de lokale provinciale of provinciale politiek. Het is natuurlijk aan partijen gezamenlijk hoe ze met elkaar omgaan... wat voor programma's ze maken, vanuit welke waarden ze met elkaar werken. En ik denk dat het mogelijk moet zijn, of het makkelijk is, dat weet ik niet. Nee, er is hier in Lelystad een kattenverzuiper actief... maar die is 23 katten verdronken hier in het kanaal. Bewoners zijn boos en verdrietig dat de politie de zaak lang niet serieus nam... Had u niet eerder moeten ingrijpen? De politie is heel serieus met deze zaak bezig. En meer kan ik er niet over zeggen. Nee. Ik neem aan dat u inmiddels persoonlijk de wacht houdt langs die kade. Ik hou daar niet persoonlijk de wacht. Maar er wordt op dit moment door de politie heel serieus met deze zaak omgegaan. Het is natuurlijk heel erg spijtig. Zowel voor de dieren zelf als voor de eigenaar. Laat dat vooropstellen. Want je hoopt natuurlijk nooit dat je dier op deze manier verdrinkt in een kanaal. Ja. Zeker als er 23 zijn, is dat natuurlijk een bijzondere omstandigheid. Ja. De politie is op dit moment heel serieus met de zaak bezig. Ja, met de grote overwinning van BBB dit voorjaar lijkt de Lelystad Airport verder weg dan ooit. Werkt u al een alternatieve bestelling voor dat gebied? Een museum bijvoorbeeld, over scheepswrakken? Nou, Lelystad Airport en mijn collega van de VVD, toevallig heer Bogaert, die stelde net... wij zijn positief over de opening voor het groothandelsverkeer. Dat ben ik ook. Dus Lelystad Airport gaat wat mij betreft gewoon open. Ja. Dus er hoeft geen alternatief bedacht te worden. Nee. Gelooft u er echt nog in? Jazeker. Ja hoor, ik ben heel uitermate positief. Het is open, hè. We hebben meer dan 80.000 bewegingen per jaar. Ja. Start en landingen. Nou, het is wachten op het groothandelsverkeerbesluit. Het optimisme zie je nu. Ja, nou ja, het glas is driekwart vol. Kijk. Ja. Ik zie het, ja, ja. Goed, lokaal burgemeester Dennis Griembergen, ik dank u voor uw tijd. Alsjeblieft. En ook uw openhartigheid. Maar onthoud één ding. We houden u in de gaten. Dank u wel. Ja, Frank Evenblij. Zo komen we aan het einde van deze uitzending vanuit Lelystad. Ja, ik vond het mooi. Hè? Ja, ik heb echt wel genoten. Ja, ik vind het toch wel heel mooi. Ik vond het een mooie uitzending. Ja, vond ik ook. Ja. Wat denk jij? Komt de airport daar? Of de... Nee, natuurlijk niet. Nee? Niet voor het grote toeristenstromen. Dat gaat nooit. Nee. Klein vliegtuig. Klein vliegtuig. Maar we moeten nog in de auto, hè? Ja, helaas verrijden. Bij Ecoplaza kiezen wij voor kleinschalig en 100% biologisch. Zorg voor mens, dier en natuur. En dat proef je. Dat is echt lekker. En helemaal lekker? Het zijn de proef maar prijsweken bij Ecoplaza. Korting op Hollandse biologische aardbeien van boer Johan Thiele. Nu een bakje van 200 gram voor maar 1,99. Kom naar de proef maar prijsweken van de biologische supermarkt. Ecoplaza. Echt lekker. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. 12,5 jaar Soldaat van Oranje de Musical. Geef de geschiedenis door. Vloerverwarming binnen één dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen één werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Hou van je oren. Gun ze het hoortoestel dat de echte geluiden van het leven teruggeeft. Blijf scherp en betrokken dankzij de intelligente technologie van de Oticon Real. Ervaar dit hoortoestel 30 dagen gratis bij Van Bokstel Hoorwinkels of kijk op houvanjeoren.nl. Zelf vloerverwarming aanleggen? Ga snel naar warp-systems.nl. Nu in Museum Sofiehof van Indië tot nu. De laatste ooggetuigen. Zij zagen het einde van Nederlands-Indië. Portretten van Frank Ruiter. Hey, weet jij hoe zwaar een deur mag zijn als je te maken hebt met een verzinkte plaatduim van 16 mm? Ja, oranje van boven en grijs van onder. Met 12 knopen en contrasterende naden. De beste adviseurs dragen een Hornbach-shirt. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen. NPO Radio 1. 10 uur, Jennifer Okker.